الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. معزز مہمانان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم. مدرسہ شمس القرآن مدینۃ الاولیاء ملتان شریف دا یہ جلسہ عام جس دا اہتمام برادرم استاد الحفاظ حامی حق و صداقت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب استاد الحفاظ صاحب قدر و احتشام مولانا قاری غلام حسن مہروی صاحب مدعا ذلہ اور انہاں دے دیگر دوست احباب معاونین جناب ملک محمد سرفراز صاحب بھٹا نے مل کے اہتمام فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ساری خدمت نو قبول فرماوے. آمین. ادارہ حاضر دی دین دے مطابق ترقی دا سامان بناوے. دوستان گرامی، ناچیز اس وقت جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرے گا اس دا عنوان ہے سورۃ فاتحہ کی روشنی میں سیدھا راستہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کل جل جلالہ ناچیز میں حق اور صدق دے بیان دی توفیق بخش. ایسے کلمات طیبات ادا کرائے جڑے اس نے پسند ہوں, اس دے ناراضگی دے کلمات انہاں تو اللہ محفوظ فرماوے. تھوڑے آستے تو بالکل نواں نکور موضوع ہے جڑا میں جناب نو اس لیے سنانا ہے. تساں ساری زندگی کدی خوابیں چ نہیں سنیا ہونا. اللہ سونے دے فضل و کرم نال خاجگان چشت اہل بہشت رضوان اللہ علیہ مجمعین دے جوڑیاں دا صدقہ الحمد شریف دے بارے جس دے وچوں او مسائل تواڈے حل ہو جاون گے جڑے مدتاں تو رولیاں وچ پے پھردے نے. سبحان اللہ اللہ اکبر. اکو الحمد چوں میں سوچدا سا اللہ تعالی جل مجد و کریم نے اس صورت پاک نو اتارنے چی اس نو خاص اہتمام بخشیا ہے. پھر تلاوت جی اس دا خاص اہتمام فرمایا گیا ہے. جنہ اس سورت دا تلاوت تکرار ہوندا ہے کسے سورت دا نہیں. نماز دے اندر فرضاں دیاں پہلیاں دو رکعتاں وچ اس دی تعیین واجب ہے, باقی اگلیاں دو رکعتاں ایک وچ سنت ہے, وتراں دیاں ساریاں رکعتاں وچ واجب ہے, نفلاں دیاں ساریاں رکعتاں وچ واجب ہے. یہ سورت رہ جاوے ان دی آیت رہ جاوے تو بندے نو سجدہ صاف پہ جاندا ہے. باقی سورتاں نو اللہ تعالی انج معین نہیں فرمایا. یہ رہ جاوے تے ان دے تے سجدہ صاف دا واجب کیتا گیا ہے. آخر اللہ تعالی نے جو اس سورت نو اینا اہمیت بخشی ہے اس دے اندر راز ہے نا تو بخشی ہے نا. اور میں بھی نالے سوچنا بھی رب العالمین جل مجد و کریم نے شب معراج نماز عطا فرمائی, ہر حکم فرد ہر زمین سے ملے ایک فرد نماز والا خاص مقام سے ملے. اس واسطے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اس نماز وچ مسلماناں واسطے رکھیا ہے نا, جو تعلیمات جو درس اس صورت اس نماز دی عبادت وچ ہیں نا, وہ تعلیمات اور درس ہور کسے عبادت وچ نہیں. میں اگر یہ آکھاں نا بندہ غور کرے تے الحمد چوں عقائد اور اعمال دی مکمل اصلاح دا سبق موجود ہے اس ایک الحمد دے اندر تے بجا ہوئے گا. آخر سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں چاہندا 70 اونٹ الحمد دی تفسیر دے نال پر چھڑدا. ان تے حقیقی تفسیر دے دی وہی جاندے نے. تو اندازہ لگاؤ کہ سمندر کی ستر اونٹ وزن تھوڑا بڑھنا، یعنی میں لکھدا جاواں اینیاں کتاباں بن جان کہ ایک اونٹ پر جائے دوسرا تیسرا ستر اونٹ پر جان الحمد دی تفسیر نال، سبحان اللہ، باب العلم مولا علی سرکار دا فرمان ہے۔ تو قبلہ غور فرمانا، اس سورت پاک دے اندر مولا تعالی دے چھپے راز رموز تھوڑے جا جناب نو سمجھاواں گا، اکو نماز وچ سارے مسئلے حل ہو جان گے الحمد وچ ہی۔ تے آ جڑے مول جڑے پچھوں مگروں چاں چوں ٹاں ٹوں کردے رہندے نے نا، انشاءاللہ العزیز اے انہاں دے موڑے بند ہو جان گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علامہ مفتی فضل احمد صاحب چشتی، خطیب پاکستان۔ یہ گلاں انہاں چیری نے جنہاں چیر سمجھنا ہوگے، علم و بندہ ویلا ہوگا یا اس لیے جس لیے حسد وچ پھسیا ہوگا۔ حسد تو باہر ہے، تے علم ہے، وہ حقیقت دے منن تو سوا چاہ رہی نہیں۔ تسی سنو گے انشاءاللہ العزیز، جے سارے مان کے نہ اٹھو تو پھر آکے جی، اتوں ہاں یہ ہے بھی دروازے باہر جب نکلو تو موڑ پھر کھلوو تو ہور شے۔ ایک ہوندا نفس، ایک ہوندا دل۔ دل شے آنگو رب نے سورج آنگو، نفس جڑا ہے یہ خواہشات پسند ہے، دل جڑا ہے حقیقت پسند ہے۔ جو میں بیان کرنا نا دلوں دی گواہی دیندا ہے سچ آندا ہے، اگو نفس آندا ہے وہ آندا ہے اوئے مڑ دنیا کیویں چلے گی، آ جڑا بنیا کھڑا ہے کیویں چلے گا، یہ نظام کٹی چ جا رہی ہے، زندہ ہو تو منافق دی نشانی ہے اور نفس پیچھو چلتا ہے، تو مومن دی نشانی ہے اور دل پیچھو چلتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی سانو شالا ایمان دی دولت عطا فرما دے۔ تو سجڑا الحمدللہ رب العالمین، انو سورت فاتحہ آخدے نے، اے دے تقریباً تیرہ اسماء طیبہ نام نے، جنہاں وچوں ایک نام جڑا ہے سورت و تعلیم المسالہ، اللہ تعالی تو سوال کرنے اور منگنے دا ول دسن والی سورت، سبحان اللہ، کہ مولا تعالی تو کیویں منگنا ہے اور کی منگنا ہے۔ الحمد تو لے کے ایاک نستعین تک رب العالمین جل مجدہ الکریم تو منگنے دا ول دسیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور اہدن الصراط المستقیم تو لے کے ولد الضالین تک منگنا والی شے دسی گئی، سبحان اللہ۔ تو اے سورت دو حصیاں وچ ونڈی گئی، ایک حصہ منگن دا ول دسدا ہے، دوسرا منگن والی شے دسدا ہے، تو دو وچ دی سمجھ آ جاوے تو مولا دی بارگاہ وچ سوال خالی نہیں جاندا، سبحان اللہ۔ ہاں در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ ول دسیا ہوندا ہوئے چیز بھی وہی منگ جڑی وہ فرماندا ہے پیا کہ منگ، پھر نہ ملے کیویں ہو سکدا۔ تو سجنا پہلا میں اپنی تقریر دے اندر اللہ تعالی دی مدد توفیق نال یہ سمجھاواں گا کہ ول کی ہے منگن دا رب تو، پھر اگلے حصے دی تشریح کراں گا۔ ارشاد ربانی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، مفسرین نے لکھیا ہے اے جملہ یا رب العالمین جل مجدہ الکریم اپنی مخلوق نو حکم فرما رہا ہے قولو تسا آکھو الحمدللہ ساریاں تعریفاں دا حقدار اللہ اے یا مولا کائنات سانو خود پیا دس دے یا مولا کائنات اپنی خود حمد بیان فرما رہا ہوئے جنو انشاء اخبار آکھ دینے وہی مسئلہ ایتھے مطلب بنے گا رب وحدہ اولا شریک دس دے پیا میری بارگاہ دے اندر آون والے آؤ تم میری بارگاہ دے اندر آئے ہیں پہلا میری تعریف کر میرے بارے عقیدہ کی رکھنا ہی دل دے اندر تیرے تصور کی ہوئے نظریہ کی ہوئے الحمدللہ ساریا تعریفاں دا حقدار اللہ اے حمد دا مانا کیتا گیا ہے ہو سنا بالجمیل علل جمیل الاختیاری نعمتن کانا ہو غیرہا ہر خوبی جمیل اختیاری دوتے کسے دا ذکر خیر کرنا بھاوے ان دی طرف ہو نعمت ہوگی بھاوے نہ ہوگی انہوں ہم داکھدے نہیں تو ہن مانا ہے بنے گا رب سنو فرمان دے لوگو آنکھو اللہ ہر تعریف ذکر خیر دا حق دارے اس دیا خوبیاں شانہی ہو جیاں نہیں او دی ذات حق دارے کیوں دی صفت حمد اس دیوں نے الحمدللہ ساریاں تعریفان دا حق دار اللہ ہے کیوں اس واسطے کہ مولا کائنات او دی ذات دا تقاضی ہے او دی ذات دا تقاضی ہے کچھ دے یا نہ دے حمد فرمائی سو المدح للہ نہیں فرمایا الحمدللہ فرما کے رب دس آئے میری ذات شان اس ریڈی رکھ دیئے ہر تعریف ہر ذکر خیر دا حق دار میں ہوں تانو کچھ دیوان یا نہ دیوان نعمت دیوان یا نہ دیوان تامی میری ذات تا تقاضی اے ہوئی ہے کہ ساریاں صفتان دا حق دار میں ہوں میں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ جتھے جتھے کوئی خوبی نظر آوے کمال نظر آوے کوئی شان نظر آوے سمجھ لے اس دا اپنا نہیں حقیقت جلوہ رب رحمان دا وے نہ تیری محنت توجہ نہ تیری محنت خالص دا نتیجہ ہے جے او رحمت نہ فرماوے تیری محنت ہی برباد ہو جاوے جٹ زمین بناوندا ہے وتر چ لیاوندا ہے بیج برابر پاوندا ہے ہل برابر ماردا ہے سپریواں وی برابر کردا ہے کھاداں وی برابر سٹدا ہے پر ویکھو فصل دے اندر کوئی بوٹا چھوٹا ہے کوئی تگڑا ہے کوئی چوکھا پھیلیا ہے کوئی سنگڑیا کھڑا ہے کوئی اٹھ دے مر جاندا ہے اگر تیری محنت دا کمال ہووے تو پھر تے سارے بوٹے برابر ہونے چاہی دے نے جے ہر بوٹا برابر نہیں رب دس رہا ہوئے محنت تیری ہے پر رحمت میری ہے توجہ لال بول سبحان اللہ محنت لکھ کریں گا قسم خدا دی کر کے آنا بندے لکھ محنت کر دینے کسے نو رزق کنا پہ ملدا ہے کسے نو کنا پہ ملدا ہے ہاں جی اگر محنت نال ہر کسے نو پھل برابر ملدا صدقے جاواں ہر اگر کسے دی محنت دا فکر فقط دخل ہوندا تے سارے محنت تے کوششاں برابر کر دینے پے پھر ہر کسے نو رزق وی برابر ملدا سجنا جنے رب العالمین سونے نے انساناں دے وچ فرق رکھیا ہوئی اسی طرح ہر نفسہ دے اندر فرق رکھ رکھ رب العالمین سمجھا لے او بندے خدا دے جتھے کوئی کمال نظر آوے حسن نظر آوے شان نظر آوے صفت نظر آوے خوبی نظر آوے جمیل نظر آوے جمال نظر آوے سمجھ الحمدللہ کمال حقیقت وچ اس مالک دا وی اس واسطے حقدار اوہی تا کر کے ساڈا پیر مہر علی بولیا وے سنا چھوڑا ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ ساڈا تاجدار گولا فرماؤندا وے اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچیا کت اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچی آنکھ تے رب دی جیسے شان تھی شان سب بنی سبحان اللہ ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ کی مطلب اگر محبوب خدا کائنات دی جان ہے اے وی رب العالمین دی شان ہے سبحان اللہ جے او نہ بناوندا حبیب خدا کیویں بندے اگر حضور رحمت للعالمین تے شان حقیقت چ رحمان دی رحمان نے رحمت دا جلوہ وکھایا تے رحمت للعالمین بن کے آیا سبحان اللہ الحمدللہ دا مطلب اے کہ اللہ تعالی دا اسم ذات اللہ ذکر کیتا گیا ہے جڑا دسدا ہے پیار رب کوئی نعمت دے بھاویں نہ دے کوئی تیرے تے احسان فرماوے یا نہ فرماوے او دی ذات حقدار ہے سبحان اللہ او دی ذات حقدار ہے ہر حمد دی ہر تعریف دی ہر ذکر خیر دی ہر ثنا دی الحمدللہ اے ہن عقیدہ ہونا چاہیدا ہے پہلو اس طرح دل دے تھا پھر مولا دی بارگاہ وچ آ سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ ہاں ایویں نہ منہ چک کے کھلو جانا تے رب کول منگنا تے آکھنا یا اللہ دتی جا سانو پیسے دتی جا یا اللہ مینوں سونی بڈھی چا دے اور صدقے جاواں منہ چک کے ایویں منگی جانا مولا تعالی دی بارگاہ دے اندر نہیں قسم خدا دی انہیں آداب آپ سکھائے نے ادب آپ سکھائے نے سونے رب نے اپنی بارگاہ دے تا فرماندا ہے الحمدللہ اور اے نہ سمجھی کہ مولا کائنات اے الحمدللہ فرما کے کوئی اپنی تعریف کر کے مولا کائنات جناب محتاج سی اپنی تعریف دا تے تا پیا کردا نہ نہ صرف ساڈے اندر ساڈے نفس نو مار کے اللہ سونا تزکیہ فرما کے ساڈے نفس دا سانو سیدھا راہ وکھاونا چاہندا ہے سبحان اعتراض سمجھاواں ادھر ویکھی ساڈے نفس دی صفت اے کہ اپنی تعریف پسند کردا اے کردا اے کہ نہیں تا کر کے جدوں ساڈے خلاف کوئی بولے نا کنا غصہ لگدا اے کچی چیاں چڑھدیاں اوئے اینو چیر چھوڑاں میں تائیں کہ نہیں اے اے نام اے کیوں اس واسطے کہ نفس نو اللہ تعالیٰ نے اے ہو جیاں صفتاں وچ پیدا فرمایا ہے جیڑیاں صفتاں اللہ تعالیٰ دے صفات دا عکس نے اللہ حیات رکھ دے بندہ بھی اللہ علم آڑا ہے بندے نو بھی علم آڑی صفت وچ رکھی سو اللہ قدرت آڑا ہے بندے وچ بھی قدرت اے قدرت تے میں بولنا پیا پھڑنا پیا مارنا پیا کٹنا پیا مولا اللہ تعالیٰ متکلم کلام فرماندا ہے بندہ بھی اے تاں کر کے جدو بندے وچ انج دیاں صفتاں نے نا تے اے پھر مغروریا جاندا ہے اے پھر رب دے مقابلے آ جاندا ہے کہ میں وی ہاں ہاں اے تاں تے خدا ہی دا دعویٰ کردے نے میں اور گل سمجھانا بزرگان دین شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات مکیہ شریف والا ان دی شان صرف میرے علی ورگے سمجھدے نے سبحان اللہ سن پتہ کوئی نہ بھی یہ لوگ کی سن او دے تصوف دی کتاباں ہی مک گئی حضور سرکار شیخ اکبر لکھدے نے جدو اللہ تعالیٰ نفس نو پیدا فرمایا نا تے اللہ نے پوچھا میں کون ہوں نفس آکھن لگا اللہ تو مینوں دس میں کون ہوں اللہ سونے نے چک کے تے بھوک دے سمندر 70,000 سال سٹیا کا دے سمندر ہے بھوک دے تے پھر پوچھا ہن دس میں کون ہوں آکھن لگا اللہ تو میرا رب ہے تا کر کے تگڑے فرعون بندے نے ہاں بھوکا فرعون کدی ویکھیا ہی توجہ نہیں فرمائی کدی بھوکا فرعون فرعون کدی بھوکا ویکھیا جے نہیں ماڑی جی طاقت آوے تا او سرکار فرما نفس ما کم تر فرعون نے لیک اورا اون مارا اون نیست عرف رومی ترجمان حقیقت فرمان دے پر سادہ نفس فراؤن نالو گھاٹ نہیں پر اونو پیسہ تھی سادہ کلو کو نجا جاوے تے آپ پامی آکھاں گے آنا ربو کو ملالا آکھی نہیں کھڑے توجہ نہیں فرمائی کہ کئی اوتری دے ہون وی رب دے مقابلے چ آئے کھڑے نے ہاں تگڑے ہوندے گئے بس باسیاں مولویو تسی کون ہے واں چپ چپ چپ چپ سجنا سبحان اللہ ہن کیوں رب نے فرمایا الحمدللہ تاکہ تیرے میرے من دی سبحان اللہ او صفت جیڑی رب وچ رکھی ہے تعریف نو پسند کرن والی ایک ختم ہوئے اپنے آپنوں تو مارے اور اندروں یقین رکھے کہ میں کچھ نہیں ایک شان ہو دیئے سب تعریفان دا حق دار ہوئیے توجہ نال بول سبحان اللہ تا کر کے سلطان باہو فرمان دے سبحان اللہ سنا سنا سلطان فرمان دے اللہ اللہ پڑھیوں پڑھا فلویوں گیا ہے جابوں پردہ ہزار کتاب پر طالب ہوئو سردار او لکھ ہزار او کتاب پڑھیا پر ظالم نفس نہ مردا مارے مارے بات فقیر کسے نہیں مارے پر انو چور اندر دا بول سبحان اللہ سبحان اللہ اینا عظیم مجمع ویخ دے سی اللہ دی مہربانی نال ذرا گونج پوے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دی مہربانی نال جدوں اٹھے گا سواد نہ آوے پیسے واپس سبحان اللہ سنتا جا اللہ دے قرآن صدقے جاواں میں بیٹھا رہا تے الحمدللہ تے وقت لگ جاوے اگے چلا رب العالمین ہن اسم صفاتی ذکر ہوئے پہلو ذاتی ہے دسیا میرا میری ذات دا حق بندا ہے ہر حمد تعریف دا حقدار میں ہاں سبحان اللہ میرے بارے اے نظریہ نہ رکھی چوکھا دے وے چنگی کھواوے تے تعریفاں کران دے تے جے کچھ کھو لوے غریبی چا دے وے فاقا چا دے وے تے پھر اچھا مولا تنگی کیتا ہی لانتی نہ بنے الحمدللہ تینو پیانا میری ذاتی حق دار ہے ہاں میں کاکھ دیوانا دیوان تریفہ میری ہی سمجھی کیوں جب دیوان تے تعریف کریں پھر مزدور ہیں پھر بندہ کا دیں توجہ نہیں فرمائی ہے پھر تو عجیب ہے عبد نہیں تو میرا عبد ہے تینو میں کچھ دیواں یا نہ دیواں تو اندر عقیدہ رکھنا ہی سونے ہاں بھاوے بکھا بھی مارے آپ آدھے تیرے ہیں توڑے دھکڑے بوڑے خاندری ہاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیا توڑے دھکڑے اے ہے عاشق اے کی ہویا بھی تھندی ملے تو یا اللہ تو ہی ہے سبحان اللہ میرے تے اللہ بڑا فضل کیتا جی تے ماڑی جی تنگی آوے پتہ نہیں کیڑی غلطی کر بیٹھا سمجھ نہیں لگ رہی توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی آر تیرے نام تو مفت کھاندڑی آر تیرے باندڑی آدی نبادڑی آر ہم درد کتے نال دبی میرا جیندیا بول سبحان اللہ ہن سجنا اگے سونا رب رب العالمین فرمائے رب العالمین دا مطلب ہوندا ہے سارے جہاناں دا پالن والا بولو بولو بولو کی جہان نہیں سارے جہاناں دا ماں سو اللہ کو وہی پالتا ہے رب انو آکھ دینے جڑا ہر شے نو جب تک رکھنا چاہوے او دی ضرورت پوری فرماوے توجہ نہیں فرمائی اس کو قائم رکھنے کے لیے جو کو چاہیے وہ پورا فرماوے رب العالمین وردیا پیا نماز اچ نمازیا نماز اچ وردیا اے عقیدہ اندر رکھ میں جدی بارگاہ وچ آیا کھڑا ہاں ساری کائنات دے پالن والا رب کوئی ہے اے عقیدہ اندر ہونا چاہی دے کیوں اس واسطے اللہ سونے لوں عبادت دے لائق مننا سوکھا وے سبحان اللہ پر رب مننا توجہ نہیں فرمائی یہ تو سمجھانا انہیں پیڑ پہ بننا نا سبحان اللہ آ گیا پیڑ آ گیا میدان وچ ہن ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ سجنا نماز وچ نمازیا داخل ہویا کھڑا ہے رب العالمین پہ آکھیں دے جے دی بارگاہ وچ آیا ہوں دے بارے عقیدہ رکھ یقین رکھ انہیں پالنا ہے تے پالن والا کلا میرا نہیں سارے جگ دا اوہی سبحان اللہ ہوں یہ کیوں یہ اتے رب العالمین کیوں آیا ہے الہ العالمین کیوں نہیں آیا عبادت کیا کرتا ہے بندہ عبادت الہ العالمین سارے جہان کی عبادت حقدار کیوں نہیں آخیا گیا اللہ تعالی دا ایک نام الہ ایک رب ایک صفت عبادت دے لائق ہونا دوسرا ہے رازق ہونا پالن والا ہونا اللہ تعالی دے بارے عبادت دے لائق ہون دا کیدا رکھنا سوکھا ہے پر رب ہون دا کیدا رکھنا اوکھا ہے پچھا چل عالم ارواح وچ روحاں دے جہان وچ پیسا سونے رب فرمایا سی الستو بربکم کیا میں تہاڈا پالن والا نہیں ہوں الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں ہوں اتھے سونے رب یہ نہیں فرمایا روحاں دے جہان تو یہ نہیں سوال رب نے فرمایا الستو بالہکم کیا میں تہاڈا الہ نہیں ہوں عبادت دے لائق نہیں ہوں سوال پہلے دن جڑا رب سونے فرمایا الستو بربکم دا فرمایا الستو بالہکم دا نہیں فرمایا اگے سارے جواب دتا سی ابو جہل وی اتھے سی عبداللہ بن ابی وی اتھے سی حضرت صدیق وی اتھے سی سارے یک زبان ہو کے جواب دیتا قالوا بلا سارے آخیا بلا کیوں نہیں تو ہی ساڈا رب ہے یہ ہوں اتے رب سنے نے سوال کرایا ہے اگوں جواب دلائے سارے ایک ہو کے جواب دیتا ہے مولا ساڈا رب تو ہی ہے عالم ارواح دے اندر اے ہوئی جواب ہوئے اے ہوئی سوال ہوئے سونے رب وحدہ لا شریک نے اوتھے الہ نہیں فرمایا اے نہیں پوچھا میں تہاڈی عبادت دے لائق ہاں یا نہیں اے پوچھا وے تساں اے مندو مینو رب کے نہیں کیوں اس واسطے سجنا رب وحدہ لا شریک نے اپنے رازق ہون نو دنیا اندر پردے میں تو چھپانا سی سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی اللہ سبحان اللہ کیوں اتھے فرمایا لست رب کو کہ اتھے میں ویکھنا اتھے تے سارے مینوں رب منن گے کیوں اتھے انہاں دے سامنے مسئلہ شفاف ہے حجاب تے پردے نہیں روح مشاہدہ کر رہی ہے میں انہوں تھلے زمین تے اتارا گا انہوں دی روح نو چھپاواں گا جسم دے پردے لیاواں گا پیو تو ماں تو ماں تو پیا پیدا ہوندا ہے پیو وسیلہ پیا بندا ہے ادھروں کنک زمین چپ نکلتی ہے کوئی کتوں شہ پی آئی ہے کوئی کتوں پی آ دودھ بکریاں تو پیاندا ہے دودھ ماں دی چھاتی تو پیاندا ہے کھان پین دے اسباب وسائل بناواں گا اسباب دے وسائل دے پردیاں وچ اپنی ربوبیت نوں چھپاواں گا ہن ویکھاں گا اوتھے تے سارے آکھے سن اوتھے کون مندا ہے توجہ نہیں فرمائی مرے سبحان اللہ ذرا توجہ لال بول سبحان اللہ اوتھے دا مننا دوکا دی جدو ایتھے آئے گل زمین تے آئی پردیاں وچ یار لکیا ہے ابو جہل ورگا عبداللہ بن ابی منافق ورگا ایتھے آن کے ہن اڑ گیا وے ایتھے آن کے غیر تے کھلوتا وے نگاہاں غیر تے لائیاں نے صدیق تے بلال کو پردے ہٹا کے یار تے پہنچیا وے سلطان بولے چھوڑا ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ سلطان فرماندا الف الست الست بربکم الف الست سنا دل میرے ساڈی جنگ بلا کالو بلا الف الست سنا دل میرے ساڈی جنگ بلا کوکری حب وطن دی او ساڈے غالب ہوئی حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی جڑی ایک پل آرام نہ دیندی ہر پل اس راہن دنیا جڑی حق دار مرندی پر عاشق مولا عاشق مولا عاشق مولا قبول نہ باہو تا سارے سارے روندی توجہ نال بول سبحان اللہ تھوڑی ایک گل کھولا کیونکہ پریشانی ڈھڈ والی ہر کسی نو پئی کھڑی ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سجڑا نماز پڑھنا رکوع وچ جانا تے کی آکھنا بول بول بول بولو سبحان ربی العظیم کن وار آنا بول بول بول بولو تین وار آنا سجدے وچ جانا پھر کی آنا نماز وچ وڑدیا پیا آکھنا الحمدللہ رب العالمین تے جدو جانا رکوع اوتھے تین وار اس رب رب سونے دے اس میں رب دا تکرار پیا کرنا نال عظیم پیا آخنا جدو سجدے وچ جانا وے پھر بھی آخنا سبحان ربی الاعلی ہن اگلی صفت بدلی ہوئی پر پہلی صفت شان رب سونے دا اس میں پاک ہوئے ذکر تک اتھے رب العظیم کیوں آخنا ہے اتھے رب العالی کیوں آخنا ہے سمجھا چھوڑا بولو بولو بولو بولو رب العظیم عظیم عظمت مانا بڑائی عرش عظیم نو عظیم تا آخر نے ساری خدائی تو بڑا ہے سات آسمان ست زمین رب سونے دے عرش دے اگے اسی طرح نے جی میں انگوٹھی ایک بہت بڑے میدان چ پی ہو عرش عظیم انہوں آخیا جاندہ ہے رب العظیم دا مطلب ہے میرا پالن والا عظیم بڑا ہے پیچھے لگا سبحان وہ پاک مانا کی بنے گا میرا عظیم پالنے والا پاک ہے قادر تو کہ مخلوق اللہ تعالی نے کوئی چھوٹی بنائی ہے کوئی وڈی بنائی ہے کوئی اس تو وڈی بنائی ہے کوئی اس تو وڈی بنائی ہے چھوٹی ہے تے حد نہیں چھڈی او نکیاں نکیاں او کیڑیاں سونے بنا چھڈیاں جڑیاں دسدیاں بھی نہیں تے وڈی بڑائی سو تے سمندر دے اندر او بلاوا پیاں نے جیڑا اے پورا مجمع اے انج منہ کھول کے تے ایک لکما بنا لین ہن ایڈے اوتھے بلا کے نہیں اونو کوئی شے پالنے چ عاجز کر سکدی نہیں بھجنا واہ واہ نمازی ہن نماز پڑھدا پیا سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سلام کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام بچے دو ہی اچھے آبادی بڑھ رہی ہے کہاں سے کھائیں گے اللہ کدی لعنت ہو جائے نمازی تے نماز پڑھی ہوندا سبحان رب العظیم جنی مخلوق وڈی ہوئے گی ود جاوے ودنی ود جاوے رب سونا پالن اچ قادر ہے عاجز توجہ نہیں فرمائے مرے بول تے صحیح سبحان اللہ نماز اچ آکھیا ہوندا سبق سکول دی کتاب سے پیپر دا ہے ہماری سب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے آبادی بڑھ رہی ہے کہاں سے کھائیں گے تے سلام تی نمازی نو آنکھ تو پھر اے مسجد اچ نہ جا تو گر جا لب گر جا تو کسے مندر اچ جا سبحان رب العظیم پڑھنا ہے نالے منصوبہ بندی دی بکواس کرنا ہے توجہ نہیں کی تھی اے ظالم سبحان رب العظیم تیرے اندر یقین پیدا کرنا چاہتا ہے تکرار دل وقت ہوئے پھر دل دے اندر فکر بیٹھ جاوے مخلوق زمین پری ہوئے قدم رکھن دی تھان ہوئے جتنی وقتی جاوے گی پالے آلا پالے سے عاجز نہیں ہمیشہ قادر ہوئے سمجھ لگی نے کوئی نہ سبحان اللہ تیرا جیندیا بول سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نماز پڑھن دی اجازت تے دین گے نا جہاد بھی نہیں دین دے سبحان اللہ کیا بات واہ آندے نے آیا تاں وی کڈ لاوندے آ وی کڈ لاو میں کہ جو مرضی کڈ لاو لانتیو اسا اک نماز دے وچوں ہی تہاڈا سارا کچھ کڈ لینا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ تیرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ کوئی سمجھاون والا ہوے سبحان اللہ سجنا تا کلندر فرماوندا اگر کوئی سبحان اللہ سوئے پائے میسر اگر کوئی سوئے پائے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے تو سمجھ بھی آ رہی نہیں کوئی نہ قوم تعلیم یافتہ ہے اندھی جاندی شاید کونی بندہ کرے گی قوم تعلیم یافتہ ہے اندھی جاندی شاید کونی بندہ کرے گی وہاں کلال بول سبحان اللہ کلندر آندھا ہے عمریں جے کوئی رابر مل جاوی نا شعیب وانگو تو بکریاں چراون تو رب نال گلہ کرن دا سبحان اللہ دو قدم پینڈا رہ گندے سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ کی مطلب جے کوئی رہبر مل جاوے کامل فقیر اللہ دا تو بعد پر راز کا مجاہدہ کر دیا پھر دیر نہیں لگدی مولا نے لگ رہا سبحان اللہ ہاں نہیں تو لاکھ چلے کرو ککھ لبدا نہیں سلطان فرماندا ہے تسبیح پھری او یارا دل نہ پھریا اے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تو کی لے تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا سکھیا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لین علم پڑھ کے سجڑا مینو ایک ملوڈا آخر لگا چشتیا تن لائی آگرے انگریزی چڑھ دئیے کیا مڑ تسبیاں پڑ لیے کی کر گے تسبیاں دے نال کافر بم مارن تھا تسبیاں پھیریے تھاڈی تسبیح کی کرے گی میں کیا ظالما تو اپنی تسبیح پہ وینا میرے علی دی تسبیح پہ وینا سجنا تیری میری تسبیح دل نہیں پھیر دی تو اتو تو لا الا لگے دالا الا لگے دالا تسبیح باقی کسی کام کی نہیں ہے اور لتر پوا دے گی اور سجنا جی تسبیح میرے علی ورگی ہو پنڈی دا افسر میرے پیر دے کول گیا وے میرا پیر میرے علی تسبیح پھڑی پھردا سی انگریز پوچھنا وے شاہ جی تیرے ہاتھ وچ کی ہے آپ نے فرمایا ہے میرا ہتھیار ہے شاہ جی اندر وچ کی زور ہے آپ نے فرمایا سارے انگریزوں کے اسلحے ایک پاس فقیر میرے علی دی کلی تسبیح ایک پاس رجی دیا بول سبحان اللہ تا سانا کلندر لاہوری بولے سنا سونا اقبال فرماؤں چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ خود چڑھتی ہے جب فخر کی تو گفر لگی نے بولو تو صحیح نہ کلندر فرماؤں ہے خودی تے غیرت دی تلوار چڑھ جاوے نا فقر دی سان تے فقر دی وٹی تے چڑھ کے ہو جاوے نا تیز کی مطلب غیرت تو مولا علی وانگو سراپا غیرت بن کی مطلب غیرت اور کامل ہو جاوے تو مولا علی وانگو سراپا غیرت بن جاوے پھر ایک سپاہی مصطفیٰ دے دین دا ایک پاسے وہ پھر کروڑا فوجاں دا کام کرتا ہے آیا اقبال آیا اقبال برا بولو بول سبحان اللہ اقبال کیوں کیوں ذکر نہ کرا مینو ایک کل چشتیا وہ تو شراب پیندا سی میں کہ تیرا پیو بوتلاں لے کے دین دری ہے اتری دیا مرے اکمروں دی شکل میں کہ بے وقوفا غازی علم دین شہید مارن گیا سی کھتری میں راجپال گستاخ رسول تو شکل ہندو آلی وٹائی متھے دے تلک لایا جنیب پایا زنار بنیا پورا لنگوٹ کسیا کس کے کھتریاں دے روپ اچھے کھتری نو مارن گیا اقبال انگریزاں دے روپ اچھے یہودیت مارن گیا تنیا ادھائی گیا سمجھ آئے کوئی نا پورا بول چال سبحان اللہ میں میرے کولا مڑ کیویں ماریا سو نے یہودیت دے پٹ رگڑے دتے نے اونے تا کر کے ہن جدوں میں بیان کرنا لکاون والے تے لکائی کھڑے تھے نا سکول والے اونج نا تے اقبال دا ہر تھاں تے لکھی کھڑے نے نا ذکر ہے پر فکر نہ تالیاں وچ رکھی ہوئی سی اینا لکایا ہو جی میں آج بریلوی امام احمد رضا دا ذکر تے ہر تھا تے مصطفیٰ جان رحمت اللہ خوصلہ تے فکر رضا کوڑ او جی ہون نہیں چل سکتا انہاں دا فتوہ او سختی بڑا دے چخے مونج کٹی چے در در گندی نسل امام احمد رضا جاوے تے انہاں نوں لتر نہ پھیرے منافقا جدو ختم پڑن دی واری آوے تے احمد رضا یاد آندا ہے جدو کفر مخالفت دی واری آوے پھر سخت بن جاندا ہے بس ہن فتوی نہیں چل سکدا او شتر مرغی جنس بن گئی کلندر اقبال نوں وی فقیر تو سن امام احمد رضا نوں وی اس ناچیز تو سن لکاواں گا نہیں میں کہتا ہوں ایک ہاتھ میں فکر رضا ہو ایک ہاتھ میں فکر اقبال ہو کائنات سننی کی ہے یہ لطر کھاندہ کہاں پہ آئے یہ صرف ختم کھاندہ ہے غوث دے منن والے آدھی بیڑی کدی نہ آئی مونج کٹی چی کو ڈھڈوں باہر نکل میرا ڈھڈ جو گئی باہر ہے توجہ ہی فرمائی آپ سے سبحان اللہ سبحان ربی العظیم یہ بتا رہا ہے کہ منصوبہ بندی کا تصور رکھنا حرام ہے توجہ نہیں فرمائی جیڑے لانتی منصوبہ بندی اچ رہا پھر دے نا تو مسیح دفتر دے نال پائی کھڑے من ایک پاس منصوبہ بندی دے دفتر تے نال مسیح تے توجہ نہیں فرمائی وچ مسیح تے وچے ہی تے سبحان ربی العظیم اللہ سب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ میرا پالنے والا عظیم ہے پاک ہے جتنی مخلوق بڑھ جائے گی یہ پال سکے گا اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا بچے دو ہی اچھے بار بورڈے لگا کھڑا ہے وہ وڈی منافق دنیا بن گئی ہے بھائی یہ سکولہ پتہ نہیں پچا کتے دیتا ہے قوم نو اللہ رب نال دا رب نال دا سجنا اگے کی پہ پڑھنا سبحان رب یل او دا نقطہ بھی سمجھاواں سبحان اللہ میرا بول چا سبحان اللہ اعلی علم تو ہے علم دا معنی غلبہ الاسلام یعلو ولا یعلو پاک نبی نے فرمایا اسلام غالب رہندا مغلوب نہیں ہوے گا توجہ نہیں فرمائی اسلام غالب رہندا ہے مغلوب ہاں بندہ مغلوب ہو سکتا ہے کوئی اسلام تو ہٹے گا تو مغلوب ہوے گا توجہ نہیں فرمائی من رب الاعلی دا معنی ہے بڑے آؤ میرا پالن والا سب تو ڈڈ ہے توجہ نہیں فرمائی اے اے کی مطلب سب تو ڈڈ دا سن آ میرے ہاتھ وچ کی ہے 10 روپے میں کسے تک 10 روپے پہنچانا چاہنا میرا پک نہیں میں پہنچا لواں گا ہو سکدا ہے راہ وچوں میرے تو تگڑا ہوے کھو کے لے جاوے اگلا مر جاوے میں آپ مر جاواں اے سڑ جاوے نہیں پہنچ سکدا کوئی پک نہیں رب الاعلی دا مطلب اے میرا رب ہر کسے تو ڈڈ ہے جو اونے مینو پالن واسطے دینا او پہنچے گا کوئی کھو نہیں سکدا توجہ نہیں فرمائی ہے سمجھ لگی نے کوئی نہ بڑی لگی سبحان رب العالی دا مطلب اے میرا رب غالب سارے تو سپر پاور امریکہ نہیں سبحان اللہ انہیں پا کے کوئی انہوں مغلوب نہیں کر سکتا میرے پالنے چونے جو شہ میرے تک پہنچانی ہے پہنچ جاوے گی کوئی شیون کوئی انہوں راوج کھو نہیں سکتا وہ سجدہ انہوں نمازی نماز پڑھ کے فرون دے سلام کہن دے سبحان رب العالی پڑھیوں دے جب وہ سلام کہن دے اندہ مولی جی یہ کافران المگار لئی جی مانگے کے میرے کھاوانگے کے لکھ لانت ہو جائے نمازی تے ادھر امریکہ کے دریا ہوں گا کہ اب بکھے مار دے گا جانو مار دے گا مولی جی گزار انہیں نہ لے سکتے اور سجنہ سبحان رب العالی پر دسلاوے لکھ امریکہ برطانیہ ہوئے جنہ چھے رکھنے تینو کھل مان نہیں سکے گا جو کھمانے تینو کھل مان نہیں سکے گا سمجھ آئے کوئی نہ تو سلام تو بعد پہ آکھیں دا سپر پاور امریکہ سپر پاور ہے جی وہ آکھ دے ہون ماشاءاللہ حسین بیٹھے نے تھارے ہون نہیں بولنے لتاں دا اے حال ہوندا تھلے او گنتی پیاں کردی ہوندیاں نے امریکہ سپر میں کہو ہن انج کریا کرو ہن بانگ پڑیا کرو امریکہ سپر پاور اللہ اکبر کی پڑھ دیو اللہ اکبر دا معنی اللہ سب تو بڑا ہے بول اللہ کلندر فرماندا ہے ناس اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر بری معصم اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر بری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تکبیر بری توجہ ہے ہیں کیا ہے فاش رموز قلندری میں نے کیا ہے فاش اور میں کوئی مدرسے والے اندے تے مولوی مفتی اندے کوئی میں بچے ماری پھرنا کیوں میرے خلاف نے کیا ہے فاش رموز قلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد بس میرا اتنا قصور ہے میں کہنا یہ مدرسہ اس کا حق بنتا ہے یہ صلاح الدین ایوبی جیسے آزاد مرد تیار کرے انگریزی تک یہ تھوڑا پیدا ہوا یہ وراثت محمد مصطفیٰ کی تقسیم ہو رہی ہے میں توجہ نہیں فرمائی آہ فرمائے میں اللہ میری قوم دا ہے بچہ بچہ جڑا الحمدللہ والناس تک پڑھ دا ہے پیا جڑا مصطفیٰ دا سبق پیا پڑھ دا تو انگریزی چوہا نہ بنے اے محمد شیر بڑھے توجہ نہیں فرمائی اے اینج کرن آرہا نہ بنے سار موڑ جے میں آن دیو کار لنگ دے ہاں اٹھے مو موڑ جے میں آن دے کار لنگ دے کی نبی دا وارث ہے تو نہیں آکھ دا نبی دا وارث ہے آن دا جو محمد عربی فرماوے گا ہمیں کرانگے آخ چا سبحان اللہ میں کون لگا پھر دا کی ہے من کو دنیا موج کھا کے پالیا جلیا من قسم اور ذات دی جے قبل قدرت اجنا چیز دی جان ہے میں کدی یہ نہیں فکر کردا میرا رزق کیویں چلے گا میں کتھوں کماں گا میں بولدا پھرنا وا میں کدھر مر نہ جاواں ہاں مینوں پتہ نہیں کنی دنیا ہوئی کیوں مروں ہے بس ایں دے دن آ گئے نے ایواں گیا تنگیا گیا ختم میں کہ اوئے اے دسو بھئی جدوں میں نہ بولاں گا دین دی کھری گل نہ کراں گا مڑ نہیں مراں گا نہیں نہیں نہیں نہیں اک مار تے مڑ بھی جانا میں کہ نہیں یار موت نو شرم آنی چاہیے بے غیرت بنیا کڑے ہلے بھی آواں کی گل ہے کیا بے بے غیرت نہیں مردے نہیں نہیں بے غیرت نہیں مرنا چاہیے کیونکہ بے غیرت نو مارن والا کون ہوندا نا تمہارے جانے نے بغیرت کے نہیں بھائی ہاں تو پھر لاکھ لعنت ہے بغیرت دی موت نال غیرت مند دی موت چنگی ہے بلکہ میں نو آکھن دے بغیرت دی زندگی نال غیرت مند دی موت چنگی ہے میں ایک کوئی سبق پڑھیا ہے گدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی بہتر ہے اے قسم خدا دی کر گیا نا کیڑی کیڑی گل بندا سمجھا لے تو تیری صدی دا طور پھریا توڑ گئی جان تو مہر میا رنا مردا تو گیا میا گندی رن دا پتر دلیر بڑیا گندی رن دا پتر پرول بڑیا دلیر بڑیا گلا پرے کردا تیر میاں شا دور میں گلنا دے پاک لنگ دے شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی حکما بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ سبحان اللہ مقصد ہے اللہ کے بندوں کا مگر ایک ہر ایک ہے گوش رحمانی میں جگانا کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر رضامند تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ مقصد ہے اللہ کے بندوں کا مگر ایک ہر ایک ہے گوش رحمانی میں جگانا کی بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رمیا ہو بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رمیا ہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ اقبال آندا ہے شاعر اج دے علماء اج دے پروفیسر روکا لاندی نہ دا سبق آ کے ایک سارے دا مشترکہ لفظ وکھرے نے مانے وچوں اکے نے اقبال کی مقصد ہے کہ انہوں کا مقصد ہے شیران نو ہرن والا خوف سکھا دو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ سارے گیتڑ بن جان توجہ نہیں فرمائی تے الحمد شیر بنا دی اور سجنا ساڈا اسلام گدڑا دا مذہب نہیں جڑا گدڑ سفت ہوئے انہوں آنکھ بے لیا کوئی اور مذہب لب عام ایک فکر آج کل بولیا جاتا ہے اولاد کے بہترین روشن مستقبل کے لیے تشریف لائیے. بول دے کون بول دے باہر لے باہر لے بول دے باہر لے جائیں گے کل نہ کئی نہ تو نہیں جائیں گے باہر لے پنجابی جڑے بیٹھے نے وہ سمجھتے ہیں باہر لے کے بلا کما جڑے وڑتے ہیں کما ایڈیا ایڈیا قتلیاں آدی نے انہوں دیا انہوں کی آدھے یہ جڑے باہر لے رہے باہر لے سبق پڑھا انہیں لکھا ہوتا ہے پروفیسر روشن مستقبل کے لیے تشریف لائیے. میں کہ مونج کٹی چوے کوئی آئی چبنا پھس گیا کوئی دوائی خدا دی رب نو عرض کرنا مولا کو کڈ لا سانو سیادہ ساری جان کٹ جائے انہیں کٹ لے کوئی ہیک پہ کر کوئی مہربانی چ کر ہوں ایمان نال دس مستقبل دا مانا کی ہوندا ہے بول بول بولو آن والا وقت آن والا وقت بندے دا سہ نال بنتا ہے نا زندگی نال تو زندگی دے سہ کے ہاتھ چ نے اچھا تو مستقبل پروفیسر کول پھٹ لعنت ہو جا استاد بھیج لعنت میری طرف تھوک دے حساب نال تو آپ پرچون بھیجتا رہ خدا بندہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مکتب سے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے موزی لاک موزی کون دا قاتل دسو تیرے من میں جو ہاتھ ہے جو سارا پروردگار دے ہاتھ ہے تو مستقبل میں دے ہاتھ ہے توجہ نہیں فرمائی ہوئی تو اس مستقبل دے روشن کرن دے کوئی طریقہ دنیا دی فکر چھڈ دے مہر علی وانگو آخرت دی فکر پا لے پھر روشن مستقبل بندا کہ نہیں بندا توجہ ہے تا ساڈا کلندر اقبال فرماؤں گا سر حاضر دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے وہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دیکھ تجھے فکر معاش سبحان اللہ مسلیا جدید مسلیا تو ٹردا مردا ہے تو پیر ٹریک کرے تو ٹردا مردا ہے رہبر تھریش کرے تو ٹردا مردا ہے گڑبڑے شریعت ہے تو ٹردا مردا ہے تم شرم نہیں آتی وارث نبی اکھواں والی دی مردہ تم شرم نہیں آتی وارث نبی اکھواں والی دی تیرے اندر فکر ٹکر ٹکر ٹکر بچہ ہلے ماں دے پیٹ چ پیا میں ڈی ایس پی بناؤں گا نا مراد آئے نو جمن تے دے پتہ نہیں کتی دا بچہ نہیں کرتا کہڑی بلا دا مسلمان تیرے ساڈے نالوں پانچ پانچ چھ چھ فٹے ڈنگرا نالوں وہ بی بی چلی کہ بچہ والے پیٹ پچھے تو پھر آخ دیے مولا تیرے واسطے آزاد اس بیبی نو کی آخ دے پوچھے حضرت مریم حالے پیٹ چھے تے آپ دی اما جی کی منت سکی کھڑی ہے اللہ او رب دے نا دے بی بی رب اونو فکر کوئی نہیں اے مسلم اے محمدی آئی ہاں جی محمدی یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں اے محمدی آئی شرم نہیں آن دی بخاری پڑھے تے ٹکر آسا مسلم پڑھے جس بزرگ ذی شان استاد العلماء عالم حق میرے تاجدار دورہ دا فیض یافتہ مفتی محمد یار صاحب رحمت اللہ علیہ جنہاں دے عرس تے اج بیٹھے ہاں دلی چوں فارغ ہو کے آئے سوچیا ایتھے پنسار دی دکان لانا وا ملتان وچ پیر گولڑوی دے کول گئے ہن بیان نہ کرن منہ وچوں دس دن رہے سرکار اوراں فرمایا جو دل دا ارادہ چھڑ دیو نبی دے دین نو جو پڑھیا سمجھا جی اگر پڑھاؤ سکھاؤ تے لوکاں تو پیسے دولت مال دی معاوضے دی فکر نہیں رکھنی سبحان اللہ کیا بات اے ہائے توجہ تو سانو تنظیم المدارس لئی کھڑی ہے اہل سنت پاکستان کی ہے جی میں مولوی جی کی کریے پرانے نو پرانے جڑے سن انہاں دی عزت نہیں سی انہاں نو پوچھدا نہیں سی چلو ہن اسی پڑھ جاواں گے کسے پاسے تے لگ جاواں میں کہتا کہ پاسے لگے گا بڑے ستھرے پاسے لگے گا توجہ نہیں فرمائی مولوی صاحب ہاں چلو ٹکر تے بن جاوے موج کٹی چی یہ بخاری سے کی کرا من طلب العلم لغیر اللہ تعالی فلیتبوا مقعدہ من النار جدو راہ بری ٹکر تو باہر نہ ہوئے تو قوم نو کیویں کڈے گا خدایا اس مہذب کی خدایا اس مہذب کی ولادت کا بھی کوئی دن ہے کہ ماں کے پیٹ سے چھوٹا تو اپنے پیٹ میں گم ہے اکبر الابادی فرماندا ہے اج دا مسئلہ حل جمیا ہی نہیں کیوں ہے آکھے جمدا ہے او جڑا ڈھڈو باہر آوے آکھے ماں دے ڈھڈ چوں نکلیا تے اپنے تے وڑ گیا ہے توجہ نہیں فرمائی او اکبر فرماندا سید اکبر حسین الابادی اللہ اے سکولی جنس والے نہیں جمی انہاں دی ولادت ہی نہیں ہوئی وہ کیوں سنیا اکی اممہ نے ڈھیڈی چو نکلے آدھے آپ پڑھے پہ گیا ڈھیڈی چو نکلے تک بھی لادہ تو ہوئے افسوس دور حاضر اور سینسی دور ٹکر دی فکر تعلیم سکول آرہا سین دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے ارے قبض کی روح تیری دیکھ کے تجھے فکر باش تاں کر کے جڑا فوج وچ لگ گئی نا مولا اوتھے جویں او لکھ دین اوویں بولنا وے تو سدھی گل نہیں کرنا مسئلہ لبھی ہے وہ مونج کٹی چی جدو باہر سے آندا سے وچ جاواں گے تے بولاں گے نا ہاں ہاں ہاں رے اوتھے پہنچا کھڑا سی نا جائیے وچ جاواں گے تے کوئی گل کران گے وہ گل کر اچھا کڈاؤں میں ورنہ مراد ادھر وچ جان دی سی جے وچ پہنچیا تے ہن کر کڈن دی فکر نہیں یہ تے اوہ گل ہے اوے ایٹم اوے انگریزی کیوں پڑھ دے جے ایٹم کیوں بنایا جے ملک نہیں بچانا وہ ایٹم مار دے کیوں نہیں ایٹم نہیں بچاؤنا شدی لال پاگلوں کے متے چل گئے بندہ جائے کہڑے پاگل یار مجھے سابت کرو کر ہے سب خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے جنہیں چمڑ ویکنے انہیں پجاروں تک لگے پھر پجاو بیٹھے جنہیں عقل والے ویکنے والے قسم خدا بھی کر کے نا پہلے جھگیاں سن وچ مرد سن جھگیا سر جنت دیا ہو رہا سر ہوں ہے کوٹیاں بیٹھے کھوتے تے کھوتیاں کسمیاں کیا کوئی تمیز نہیں کوئی ماں دا پتہ نہیں کوئی حلال دا پتہ نہیں کوئی خدا دا پتہ نہیں کوئی انسانیت دی تمیز نہیں بنگر لگے پھر میرے نام مراد سپ تے ٹھوئے وہ ہے جی کہ نہیں کھوتی بھی کانڈ تے ہاتھ رکھو بھی لت مار دی تے بخت والی ایڈی ترقی کی لت بھی نہیں مارتی ٹھٹے والا تے انسان مسلمان دی تھی بھن کدی لبدی نہیں سی جویں جنت دی ہور نہیں لبدی جنت دی ہور مسلمان دی تھی بھن نہیں سی لبدی اج بہن پھرا سارا اج سارا ٹبر دا ٹبر اپنی بہن دا آپ نشان دتی کھڑے میری بہن دا نشان بہت تلے یہ تے اگے چلاں گا الحمد وچوں سارا کچھ سمجھاواں گا حالے تے شروع وچ بیٹھے ولد والین تک پیا ذرا ڈٹ کے چا بول سبحان اللہ تھکے تے نہیں بیٹھے سواد آؤں پیا نے کوئی نہ توجہ نال بول ذرا سبحان اللہ ایمان نال قسم خدا دی میں تجربہ کیتی پھر نہ مشاہدہ کیتا وے اس قوم نو دسن والا کوئی نہیں سنن والے ہیں سنا والا کوئی نہیں تا ساڈا کلندر اقبال فرماندا مایوس نہ ہوئے نسے رہا پر فرزانا کم کوش سہل نہیں اور اگے چل رب العالمین تیرے میرے وچوں رزق دی فکر کڈن واسطے بلا آکھیا گیا معاش دی فکر کڈ اس لعنت نو کڈ تاکہ جیندا ہوئے صدکے جاواں ادھر ویکھ میرے پاک نبی دے یار جدو مکہ چھڈ مدینہ والا ہون لگے ہجرت کر کے دل وچ سوچ آئی فکر آئی یار ہر شا مال جائیداد ایتھے چھڈی جانے مدینے وچ کی جا کراں گے اگے کوئی اپنے وی نہیں لبنے رب سونے قرآن اتاریا فرمایا ایمان والے ہو رزق کی فکر نہ کریا جے پرندیاں نوں ویکھو اساں انہاں نوں وی کھوانے تانوں وی کھواواں گے مسلمانوں میں اس گل طویل اس واسطے کرنا پیا وا کیونکہ جب تک مسلمان سبحان اللہ رزق دے معاملے اپنے مولا تے کامل یقین نہ کرے اس مولا تے بھروسہ نہ کرے فکر اندروں نہ کرے رزق دی اتنا چر آزاد نہیں ہو سکتا پیٹو بندہ ہمیشہ ٹٹو تے غلام رہندا ہے تو حق نہیں آکھ سکدا انہوں حق دسدا ہی نہیں جب اکھ وچ ککھ پے جاوے نا یہ ویکھ نہیں سکدی سانجی کردی رہندی مولا روم فرماندا ہے جب دنیا دی ہرس و ہوس تے فکر دا ککھ دل دی اکھ وچ پیا ہوئے انہوں حقیقت نہیں دسدی توجہ نہیں فرمائی عمر سانو دستی شہر کو دستی شہر کو نہیں آزادی کی ہونی ہے انج آزادی منانے پائے ہیں منا رہے ہیں کہ نہیں ہونے منیچی وہ منیچی ہے تو میں یہ دیتے بھی اللہ دی مہربان نال پھیرا سٹ آیا ہوں چنگا ستھرا سٹیا ہے لودرا دے اندر موضوع لگ چکیا ہے 14 اگست نو میں لایا ہے آزادی اور غلامی تو موضوع انشاءاللہ ان قریب آنا ہے تو پھر سنی تو تن پتہ لگے چانن ہو اللہ دی مہربانی نال 14 طبق ہو آزادی کی ہے تو غلامی کی اللہ دی مہربانی نال پاکستان پورے تو انج دا موضوع کدی سنیا ہو تو میری زبان وڈ لئی میرا اتنے ملا آیا توجہ نہیں فرمائی تحدیث نے مت واسطے پہ بیان کرنا کیا بات تیرا پاکستان ہے میرا پاکستان ہے اس بے جان قربان اس بے جان بھی قربان ہے کیا بات اس نعرے دے وچ لعنت ہے کہ جڑا اے ہو جائے آزادی دے بولے لعنتی نے کافرانہ نے مسلمان خطے پر نہیں مرتا مسلمان ہمیشہ جن کے لیے مرتا ہے توجہ نہیں فرمائی عمر حسین کا خطہ حسین مدینہ چھلے مکہ کا جو مکہ مدینے تو نہیں مریا کربلا دے وچ دین تو جانداری سی اس پہ جند قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تو دین جدے مرضی پہ جاوے تا تے دلے ملک بچا دینے دین دی پرواہ نہیں تو ملک بھی نہیں بچ دا بچا ہے مونجے تھے کٹی جاندی ہے پہلے تو ملک بھی نہیں بچتا بچا ہے مونجے تھے کٹی جاندی ہے پہلے ڈیڑھ سو اندر انج تو ادھر اندر تو ادھر اندر تو پہنچ جائے کٹیا سجنا تین کی سمجھاوا قسم خدا دی کر کے آنا تو یہودیت دا مرکز بنیا کھڑا ہے کی کوئی سمجھاوا تین میں میرے نال مناظرے بنے میں کرنے نے ابو جہل نے میرے نال کی مناظرے کرنے ہونا ابو جہل نے جنہ یہودی دی خوشامت کرنی میں اللہ دی مہربانی خوشامتی تک تو نہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہ مسجد ہوں تہذیب کا فرزند اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش توجہ نہیں فرمائی آخر جی چشتی ہے بے آخر اپنے نہیں چھڈ دا اپنے تو چھڈ دینا چاہیے نا سچی بولی میں کہ جی میرا اپنا کوئی نہیں میں تا نہیں چھڈ دا میرا اپنا ہے ہی نہیں میرا اپنا صرف حق حق نال جڑا میرا ہے جڑا حق نال نہیں پاوے جڑا مرضی ختم کھاوے میرے پاک نبی دے کول ایک پاسے یہودی ایک پاسے کلمہ پڑھنا آیا نبی فیصلہ کر دیا یہودی دے حق کیتا ہے توجہ نہیں فرمائی اے بے غیرت اس لے ہوندے تے انہاں آکھنا سی اپنے دا تے خیال کر کلمے پڑھن والے دے خلاف کیتی ہونا یہودی دے حق وچ کیتا ہونا فیصلہ معلوم ہویا میرے نبی دسیا میرا اپنا غیر کی میرا اپنا صرف حق سبحان اللہ حق جیندہ بنے گا میں فیصلہ او دے حق وچ کر دیاں گا پاوے کوئی ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى لا يفضل بلا توجه لال بول سبحان الله غرد سجن سجن آگے چل اے آزادی نہیں بربادی ہے جڑی منانا ہے پیا اس قوم نو آزادی دا لفظ دے اگے بولنا انہوں آخنا خوشی کرو آزادی دے اس قوم نو مرامنے تا تاکہ جڑی غلامی دا پٹا ہے پائی کھڑی ہے او دے تے راضی رہے بھائی تاکہ پنجرے دے وچ وی ہاں پر آزاد وی ہاں توجہ نہیں فرمائی ایمان نال دس مینوں کیڑی شے تیری آزاد ہے مدرسے یہودی دے ہاتھ وچ نے مسجد منبر دے اتوں حکم آوے چوک مولوی اندر سٹو سٹیندے پے تے تو ایتھے پیان نہیں نا بانگندان ہے یہ میرا بانگندان ہے ات پہ ڈڑ قربان کہہ دے آدم دی ایسی امانت رو میرے دوستو سدا آباد رکھنا دن 14 اگست دا یاد رکھ یاد رکھنا کن 14 میں کہو بے ایمان محمد مصطفیٰ دی امانت پیرے جرو لکھنا محمد علی جناح دی آباد پہ ہوں دی حضور دی امانت تے قرآن حدیث رول دی پھر دی توجہ ہے کوئی نہ نہ تھانے نہ کچہری نہ مدرسے نہ سکو کسے پاسے انہوں چلن نہیں پہ دوں تو کہہ دے آدم دیئے تھی امہون ترو میرے دوستو صدا برباد رکھنا صرف حضرت بلال ورگیاں دولت فرمانا وا جنت اپنے ونڈا گا غیرت نہیں ونڈا گا معرفت اپنے ونڈا گا غیرت نہیں ونڈا گا توجہ نہیں فرمائی نیک اولاد نیک اولادا اولادا نعمت خاص اللہ سونے اپنے واسطے رکھی ہوئی یعنی رب سونے دے تین عرش نے سمجھا سونا نکتا کنے عرش نے ایک عرش رب دا عرش عظیم ہے اوتھے رب رحمان ہے ایک عرش کعبۃ اللہ ہے اوتھے رحیم ہے ایک مومن دا کامل فقیر دا بابے فرید ورگے دا دل لے اے وی رب دا عرش ہے ایتھے ذات اللہ دے تجلے نے اوتھے رحمان ہے کعبے وچ رحیم ہے بابے فرید دے کول اللہ ہے اے تین عرشاں والی اشارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عرش تو جو آوے ہر کسے نو مل دئی کافر بھی دنیا پہ لیند بال بچے انہوں بھی پہ مل دے نے رزق معاش انہوں بھی پہ مل دے توجہ فرمائی پر رحیم جو کعبے وچ منڈ دائی اتھو غیران نہیں مل دا اتھے غیر بیمان لاکھ کعبے دا تواف کرے بھامے کعبے دے اتھے چڑھ جاوے وچ وڑ جاوے توجہ نہیں فرمائی میری گل تے توجہ نہیں کیتی مرے ستا پہ ستا پہ ستا پہ بھاوے بڑے اتنے چلے پھر بڑے بڑے ادھر بڑے ادھر چلے اتوں چلے پھر آڑے تھلے بڑے بڑے بڑتا ہی بڑا بڑ جا تو مڑ آخ میں مولبیا نال چنگا وا جتھے مولبی نہیں گئے میں اتے اپنا پھرنا وا ان آخ تیر تینو دین نال وائر وہ توں سور تے جتھے مرضی جے تینو خیر یہ کیویں ہو سکدا کعبے اوتھے رحیم ہے بے ضمیرہ بھلیا کھڑا رحمان عرش تو جو بھیجے گا وہ سب نو مل دے جو اتھوں منڈی چ نہیں وہ صرف اپنے نو ملے گا جڑا دین دا خیر خواہ خادم ہوے گا اور سجڑا سیانے آندے نے اگر ہرن توجہ سور ڈگ پڑے زم زم دے خوں وچ باہر نکل کے ہرن نہیں بندا بن جاندا نہیں کتا مسیح تے بڑھ جاوے پاک ہو جائے گا حلال ہو جائے گا سلطان فرماؤں سناوا جڑے جیندے بیٹھے جا کو سبحان اللہ سلطان فرماندا نال کو سنگی یارا سنگ نال کو سنگی سیاں سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے او کام دے بچے کدی ہلس نہ ہوونی پاوے موتی چوگ چگائیے تربوز نتھی مڑے بھاوے پوڑ مکے لے جائیے تمہیں اندرے تمہیں کدی تربوز نتھی مڑے بھاوے پوڑ مکے لے جائیے کدی میٹھے نا بہو سے منا گل پائیے توجہ نال بول سبحان اللہ او سجنا اگے آ گیا مالک یوم الدین مینو چھتی چھتی ٹرنا میں سفر بڑا کرنا او کتھے پنڈی دے کول پڑھنا کل اتے تے میں آنا بھی یہ پوری سورت تن سمجھا لوا تھوڑی جی جنی منچ رب سمجھائی سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ میں سمجھایا ان دے وچوں تھوڑا حصہ تن سمجھانا پیا یہ پتہ نہیں اللہ تعالی صدقے جاواں کی راز اس رکھے ہوئے نے قران وچ ہائے ہائے ہائے اساں دے اونترے جو بن گئے ہیں نور خدا دا چھڈ کے تے گند پھکی جانے ہیں ٹٹ میٹ ٹٹ میٹ ٹٹ میٹ ٹٹ میٹ ون ٹو تھری فور پارٹ جا میں کہ امریکی چوہے اترے چوہے جو اسا بنے تو چوہے والی خوراک آ گئی منہ وچ شیر ہوندے بلال والے ہائے ہائے امام احمد رضا ورگے تے انہاں رب دے نور تو سوا کدے جانا توجہ لال آکھو سبحان اللہ صدقے جاواں مالک یوم الدین فرمایا تو نمازیا رب العالمین آکھے مننا ہے رحمان رحیم مننا ہے لیکن مزور ہے نہ جاوی کہ جو دیندا ہے پیا پوچھے گا نہیں سبحان اللہ جویں مرضی ایتھے پیا اڈاویں گا تے خسریاں تے پیا لاویں گا ٹی ویاں تے یہودیت تے لاویں گا پیا پتر نو بلا لے کے دیں گا تے شاباش ہاتھ وچ پھڑے بلا تے میرا بڑے دلا توجہ نہیں فرمائی تو تو آنکھیں گا میں داری منامائے پھر پیئے نال تو رب پوچھنا نہیں نا مالک یوم الدین جزا دا دن رکھے اوت قبضہ صرف ظاہری بھی میرا ہوئے گا باطنی بھی میرا ہوئے گا میں ہر چیز دا حساب کرنا ہی مغروریا نہ جاوی جو اتھے لے آئی این دا پہلو حساب کر کے آئی توجہ نہیں فرمائی ہوئی یار نماز نماز تے سوچتے پڑھو کم از کم ایک نماز تے سوچتے پڑھیے ہائے ہائے ہائے ہائے ایویں کلندر اقبال فرماؤں گا ہائے ہائے ارے رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ مسجد مرثیہ خواہ کہ نمالی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے مرے وہاں دے مسیطہ کروڑا روپے دے پائی کھڑا مسیطہ پکی ہے نمان کچھا ہے مسیط کروڑ دیئے ویچ ٹکے دا نہیں بیٹھا توجہ نہیں فرمائی ہوئے مسلحہ مسیط رون دی کھڑی کروڑ دی مسجد پہلا آکے جھوپڑی آلی مسجد سی کچھی تو ہس دی سی خوش سی مولا نمازی تے دیتا ہی سبحان اللہ تینو منن دا حق ادا کی تھی بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ تینو منن دا حق ادا کی تھی بیٹھا ہے اور مسیط وین پہ کر دیئے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا آشنا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں مر رہے ہیں انگریزی بہت تندر وسائی کھڑا ہے نماز کا بھی پڑھنا ہے خدا کو پکی مسجد نہیں چاہیے مومن پکا چاہیے ہاں توجہ نہیں فرمائی تا کر کے یہودی آندے مومن پکا نہ رہے مسجد پکی ہو تو میں امریکہ بنا دینا اوتھے ہیں کہ نہیں بولو بولو بولو تو کبھی سوچیا ہی جڑا دین دی گل کرنا چاہے انہوں اتھے نہیں رہن دیں پڑھ پڑھ کے تو نہیں آؤں دیں ایویں نہیں مسیح تو اتھے پائی آؤں دیں عراق والی ڈھائی آؤں دیں عراق والا کمندر ہے عراق والی مسجد شہید کری آؤں دیں افغان والی شہید کری آؤں دیں قبیلی والی شہید اتھے ادھر شہید کرن ڈائنے ادھر بڑھاؤں ڈائنے تو ساڑا مبلغ اتھے جان دے میں مبلغ یورپ ہوں میں چھ مہینے ادھر رہتا ہوں چھ مہینے وڑے میں لینے کے لیے ادھر جاتا ہوں میں کہا مبلغ یورپ ہو میں کیا اتری دیا کیوں دھوکہ دیتی کہا قوم نو انگریزاں دے ملک دا قانون ہے سکا پیو اپنی بیٹی نو زنا تو روکے تے دو سال قید کنے سال تے جتھے پیو دو سال اندر ہوندا اوتھے ملہ نو تبلیغ دی اجازت ہونی نہیں نہیں نہیں اوتھے تبلیغ اکو شاید ہی ہوندی اے ٹینکی بختالی دوزخ اے نہیں بریندی ایتھو ایک میں سنیا مفتی گیا مفتی اس علاقے دا مفتی کوئی اوتھے گیا اوتھے ہن یسر نال قران پہ پڑھاندا ہے الف با ا با ز بر با تا ز بر تا جا ز بر جا دا ز بر با وا مونج کٹی تھی وا مفتی جہاں ٹکر نہیں چلتا وہاں مذہب نہیں چلتا سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا جی دیا بول سبحان اللہ اچھی اچھی اچھی سبحان اللہ ٹھیک ہے ٹھیک مبلغ جو اپنے کے نہیں علامہ اقبال آندا ہے انگریزاں دے ملک وچ تبلیغ کرنا دے کیڑی دی اکھ وچ سرما پاوامنا برابر ہے کیڑی اکھ وچ کیڑی جاننا ہے کیوں بھئی کوئی سرمچو ہو جا بنیا جڑا کیڑی دی اکھ وچ سرما پوا لوے ہائے ہائے پرا ساڈے بنے میں مبلغ پائی کھڑے نے اوتھے تبلیغ پئی ہوندی ہے ایتھے پولیس تن تنی کھڑی اندر میں کہاں گا وہ ایران تبلیغ کرو گا جنہ انگریزی پڑھی ہے انہاں نوں اٹھے اٹھو اٹھو گا مالک یوم الدین سبحان اللہ یہودی سکول نے کمپیوٹر بنایا ہر شاید پائی پائی دا حساب وچ کرنا پیسے دے حساب واسطے کمینے نے کمپیوٹر بنا چھڈیا وے بندے نو بے حساب کر چھڈیا وے اک صدکے جاواں رب وحدہ لا شریک دا پاک نبی آیا ہے اس سونے نے بندے نو حساب والا کیتا ہے حاسب انفسکم قبل ان تحاسبوا اپنا حساب ہون تو پہلو حساب کر لو سبحان اللہ فرمائی ایتھے ایک فقیر ملتان دے فقیر دی گل سناواں سبحان اللہ تے بولو چا جیندے سبحان اللہ خواجہ عبید اللہ ملتانی جان دیو سبحان اللہ پیر خاصے والے جی خواجہ خدا بخش خیر پوری دا فیض یافتہ سبحان اللہ آپ سرکار دے دو بیٹے گھر والی دو چار پائیاں دو بسترے معمولی جا گھر وچ سامان ہے رشتے دار آخیا تین تو شادی نہیں تھی کرنی چاہیے ایک تھوڑا اس مال چھڈی جانے پچھلے کی کرن گے آپ نے فرمایا جے شیطان رحمان دے بنن گے جے رحمان دے بنن گے تے او کافی ہے جے شیطان دے بنن گے تے شیطان والے واسطے میں کیوں کما جاواں کپڑے پاؤندے سن کپڑے کپڑے پاؤنے جدو پرانے ہونے چیر کے رومال بنا لینا استعمال دا رومال تو فارغ ہونا ہے پھر ان دے نال وٹوانی دا کپڑا بنا لینا ہے وٹوانی تو فارغ ہونا ہے تے دیوے دی وٹ بنا لینا ہے آپ نے ایڈا ایک کاغذ لکھیا ہویا سی فرمایا جدو فقیر مرے نا ایک کپڑے وچ گنڈ بن کے کفن وچ نال رکھ چھڈیا جے قیامت والے دن فرشتیاں نو فقیر دے حساب پیش کرن دی لوڑ نہیں پونی فقیر سارا حساب آپ کیتی جاندا ہے بلے بلے بلے کیا بات واہ واہ رب بات تیرے بندیاں تو صدقے توجہ نال بولا سبحان اللہ بہت شور سنتے تے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا رولا پائی کھڑے نے شعور شعور ترقی ترقی ترقی ترقی اب میں آخیا بندے دے پترو کو بندہ تے کڈ کے بخاؤ کوئی بندہ تے کڈ بخاؤ کوئی حاکم بخاؤ صلاح الدین ایوبی ورگا 56 سال اختیار کیتا ہے تسی کوئی امام اعظم ابو حنیفہ دے نال تے امام کڈ دیو کوئی پاک حسین سے خالد بن ولید جیسا مجاہد فوجی کڈ بخاؤ اے سیدہ خاتون جنت جیسی بی بی کڈ کے بخاؤ ظالمو بندے دا پتر ایک نہیں جے کڈیا تے اونج شعور ترقی تے دیواراں کالیاں کیتی کھڑے جے صدقے جاواں میرے نبی سونے دے مدرسے دے فقیراں دا فائز سی ہن کمپیوٹر بنیا کھڑے کیوں جی آکھے ڈنڈی نہ وجے مولوی جی بندے بے ایمان نے کمپیوٹر بے ایمانی نہیں کرن دے گا میں کہوئے تو میں کہا بربادی یہ تھرد کیتی ہے یہودی نے بندے بائی مان بنا مان آلا بائی مان تو بنا نالی توجہ نہیں بھائی کیوں ہے پاک کمپیوٹر نو کہیں بنایا ہے تو بندہ بائی مان ہے تو بنا نالی ایماندار ہے اور تا کر کے جب بنا لالی بے ایمان آپے جب بندہ جو بے ایمان ہے تاں کر کے ہن جب تیل پواون جا وہ پمپ تے حساب سارا پمپ ہی او کمپیوٹر ہی کر دیندا ہے پر تیل لگا جا کے مڑو گے 35 دا 34 نکلنا ہاں جی لیٹر گھٹ ہی ہونا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ او جڑا کمپیوٹر ہے پچھوں بٹن والے دا محتاج ہے جویں مرضی چکرے اے میرا نبی سرور بندہ ایمان والا بناندا ہے ہائے ہائے بندہ ایمان والا ہوے نا حضرت بلال وانگو تے پھر کبھی ڈنڈی وجدی نہیں توجہ نہیں فرمایا اکھ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے صدکے جاوا اگے چل یا کا نعبد ویا کا نستعین سبحان اللہ سنا چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کھڑے کرو جڑے تھک کے بیٹھے جی او بابا جی توجہ نال بولو سبحان اللہ. خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایدا مطلب اے مولا اسا فرما برداری بھی تیری کرنے ہیں, اسا عبادت بھی تیری کرنے. عبادت ایک سجدے کرنے, ایسا کام کرنا جس نال رب راضی ہوے. سبحان اللہ, اونوں اکھ دے نہیں عبادت. ایہو جا کام کرنا جس نال رب راضی ہوے. سجنا عبادت سجدیاں نال بھی ہوندی ہے, عبادت حکم نو فرض سمجھ کے طاعت کر کے بھی ہوندی ہے. سبحان اللہ, ایاک نعبد دا مطلب اے وے اسا سجدا وی تینو کرنے ہاں پر اور حکم بھی صرف تیرا ہی مننے. سبحان اللہ, تو آکھیں گا او چشتیا او اج طاعت نو عبادت تے واڑی بیٹھا ہے, اسا تے سجدے خالی سمجھے سن رب دے ہوندے نے, تے تو انا حکم بھی رب دا ہوندا. میں آکھاں گا جلیا قرآن پڑھ, ان الحکم الا للہ. قرآن خدا دا گواہ ہے. سناوا بولو بولو بولو بولو. آیا آیا قرآن خزانہ محمد دو, قرآن خزانہ محمد دو, قرآن خزانہ محمد دو, اتھو اتشائی ساری خدائی سارا زمان محمد دا قرآن خزانہ. سورت دساں یاسین آیت نمبر 60, الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. اولاد آدم, کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اور میں تیرے تو پوچھنا شیطان نو کون سجدہ کرتا ہے؟ ایک کافر ہو جا وکھا جڑا شیطان نو خدا مننے, ایک کافر کڈ. کافر ہو جا کڈ وکھا, یہودیاں چو عیسائیاں چو سکھ کسے چو, جڑا آکھے کہ ہم عبادت کرتے ہیں شیطان کی, ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں. کبھی کسی شیطان نو سجدہ کیتا ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے شیطان دی عبادت نہ کریا نے. تو یا اللہ شیطان دی تے عبادت کوئی کردا ہی نہیں. تفسیراں ویکھ ایتھے لکھیا ہے الم امرکم و اوصیکم یا بنی آدم عن طریق الرسل الا تطیعوا الشیطان فی عبادت الالہۃ المزعومہ. کہ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کا کہنا نہیں ماننا؟ کہنا تے جنہ منیا رب آخیا یہ شیطان دی عبادت پہ کرتے ہیں, یہ مطلب ہے رحمان دے مقابلے وچ جیدہ حکم منیا جاوے سمجھ عبادت پہ کردہ ہو دی. توجہ نہیں فرمائی. اکھ کھول ہون میں تینوں پچھنا, تو اپنے آپ دا وہابی ہے کوئی بھی یہ ثابت کرے مینوں میں صرف رب رحمان دی عبادت پہ کرنا, میں اس کی اطاعت کرتا ہوں, صرف اور کا حکم نہیں مانتا. اور ساڈا تے 56 سال تو حکم یہودی دا پہ چلنا ہے, تو ساڈے نال مشرک کیڑا ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے, او کیڑا منی کھڑا جا. تو رحمان دے مقابلے وچ حکم کافر دا منیندا, عبادت رب دی پی ہوندی ہے. تے یا کنا عبادت, ہاں یا کنا عبادت, رب آ کے چور دا ہاتھ کاٹے پرچا کٹی کھڑا ہے, نال نہ تھانے دے مسجد بنی کھڑی ہے, یا کنا عبادت. ایاک نعبد نماز پڑھ یا نماز چھڈ یا کفر چھڈ توجہ نہیں فرمائی مرے بول تو صحیح سبحان اللہ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا ایک ہاتھ چ یہودی تے کفر ایک پاسے ایمان اگے کعبہ ہے پیچھےوں گرجا ہے پیچھےوں کعبہ ہے اگے گرجا ہے کعبہ چھکدا ہے آپ نوں گرجا چھکدا ہے آپ نوں وچ مسئلہ مسئلہ پیا تڑیندا ہے جنہ تیری مرضی نہ چاہ بلیا ہوے جنہ تیری توجہ نہیں فرمائی میری گل تے میرے کول تے انج نی اکھڑیاں نے اللہ دی مہربانی نال پوڑ مارنا نہیں تے سچ چھپاونا نہیں سبحان اللہ آپ کا سبحان اللہ معلوم ہویا تم پر جب تک حکومت کفر کے قانون کی رہے گی اور تم لوگ ہم لوگ اس کے تابع رہے ہیں کافروں کی اطاعت کر رہے ہیں رحمان کے مقابلے میں ہم رب کی عبادت نہیں ہم کافر کی کر رہے ہیں شیطان کی کر رہے ہیں شیطان کا حکم مان رہے ہیں ایاک نستعین سبحان اللہ چلا گئے سبحان اللہ کیا بات اسا تیرے تو ہی مدد منگنے آئے ہیں اینو ہن ذرا کھولنا ہے کیونکہ ایتھے کافی مروڑ پھردا ہے ایک مذہبی ڈڈو ہوندا نا مذہبی ڈڈو اللہ کے مریوں سے کیا لینے جاتے ہو کیا ملتا ہے وہاں میں کہا جی تینوں مارن واسطے چھتر پاولا ملدا اتھوں آہو کیا بات یا کا نستعین بھئی صاف کہہ صاف بات ہے اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو پھر کیوں کسی سے مانگتے ہو بھئی ہن ایندا بھی تھوڑا جا مسئلہ چا سمجھاواں تے سمجھاواں ایندا جڑا ساری زندگی کسے کول سمجھا بھی نہ ہو اللہ دی مہربانی نال فقیر اکو والا کیل ٹھوکدا تے چنگا سُتھرا تے ٹھوکدا میں نو کیل کرن دی لوڑ نہیں ذرا توجہ والا سبحان اللہ او سجنا یا کلستائیم اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اس دا صرف مانا حقیقی اے وے یا اللہ اسا تینو جو مننیا کہ تو ہی یہ ساری کائنات اچ کرن والا تے یا کا نستائیم اسا جن دے کول ہی مدد منگنے نگاہ تیرے تے رکھنے حقیقت تیری طرف اس منگنے سبحان توجہ نہیں فرمائی یار مانگ کدی ایسے کول منگنے آ کدی اس کول منگنے آ کدی اس کول منگنے آ کدی اس کول منگنے آ منگنے روزانہ کروڑا بندیاں کول ہے پر نگاہ ایک تے رکھنے اندر ہوئی ہے دین والا ہوئی توجہ نہیں فرمائی یار تے پھر یا کنستین اپے سچا ہے کہ صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں او یار میں مثال دینا میں مثال ایک ہوندی ہے شریعت ایک ہوندی ہے حقیقت ایک ہوندی ہے شریعت ایک ہوندی ہے شریعت ہوندی ہے ظاہر حقیقت باطن میں مثال دینا میرے کول درویش منگدا ہے چشتی 100 روپیہ دے اے ہے شریعت اے اللہ نو آکھدا ہے اللہ مینوں 100 روپیہ دے او ہے حقیقت اے ظاہر ہے او باطن کیا بات توجہ نہیں فرمائی یار اچھا میں اینوں 100 روپیہ پھڑا دینا لے نہ جاویں اللہ دے بندے سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ میں نو 100 روپیہ دینا اگوں اے آکھ دے نے کہ میں نو چشتی نے 100 روپیہ دتا ہے اے ہے برحق ہے برحق کہ نہیں اے ہے شریعت کیونکہ ظاہر میں ہی دتا ہے یہ نہ لیا میرے کولے تھے آکھ دینے میں نو اللہ 100 روپیہ دیتا ہے یہ بھی بار حق ہے کہ نہیں یہ ہے حقیقت کیونکہ دتا میں لیکن دیوایا توجہ نہیں فرمائی تا کر کے وہ گل مشہور ہے بھی حضور داتا سرکار دے دربار تے کھڑا بندہ تے آ کے داتا مینوں دہ روپیے دے داتا دہ روپیے دے ایک منکر لنگیا اس آخیا تینوں اس کی دینا آل انہیں آخیا وا داتا دیوانہ بھی ہے تو منکران تو دیوا چھٹ انہیں آخیا بیڑا گرک جائے مڑ بھی ہوتے تو پھر آ گئی اور سجڑا مومن کی نگاہ حقیقت میں اللہ پر رہتی ہے ایاک نستعین دا یہ مطلب ہے جے ایو مطلب ہوے کہ کسے کول منگنا ہی نہیں تو پھر جڑے روزانہ اے چندے پے ہوندے نے کیمپ لگا کھڑا امدادی کیمپ کیڑا کیمپ امدادی والا لت پوی امدادی کیمپ ادھروں آنا اللہ کو سوا کسے تو مدد نہ منگو تیرا کیمپ امدادی بنیا تھا اور توجہ نہیں فرمائی لگتے نہیں امدادی کیمپ سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ کشمیری مظلوموں کے لیے امدادی کیمپ کیوں تو خدا ہے کیمپ خدا ہے یہ امدادی بنیا کھڑا ہے جب کیمپ امدادی ہو سکتا ہے باقی داتا حجویری نہیں ہو سکتا کیمپ امدادی ہو سکتا ہے کیا مہر علی گولڑی امدادی نہیں بن سکتا پر اتھے پھر ایک ہور وچوں شت کٹ دے وہ جی بات یہ ہے ایک ہوتا ہے تحت الاسباب ایک ہوتا ہے فوق الاسباب یہ تو جیندے ہیں جو سامنے پھر رہے ہیں میں کہتے انہاں خدا مننا جائے دے ایا کا نستعین چ آیا ہے بھائی جیندیاں تو منگاں گے تو مویاں تو نہیں منگاں گے توجہ نہیں فرمائی اوے جیندے تے مریاں دی وانڈ ایا کا نستعین چ ہوئی ہے کتھے دکھاؤ کڈو اپنے واسطے وانڈ آئی کھڑی ہے جدو امدادی کیمپ لگے تو چندے دی واری آ گئی اس لیے وانڈ ہو جاندی ہے تے جدو نبی سید الانبیاء دی گل آوے پھر وانڈ نہیں ہونی توجہ نہیں فرمائی اور میں سمجھانا تحت الاسباب فوق الاسباب جویں وی ہوے قبر والیاں تو منگنا تے ٹردے پھردیاں تو منگنا دوویں سلطان نبی دے رب دے نبیاں دیاں پیغمبراں دیاں رب دے نبیاں دے ولیاں دیاں نے اللہ دا قرآن کھول اکو ہی گل سنا کے اگے چلو توجہ نال سبحان اللہ ایک آیت سناواں گا ایک رب رحمان دے حبیب دا فرمان سناواں گا قرآن فرما دے حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر دی گل کر دیا جدو آپ نے فرمایا منو تخت بلقیس چاہیے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك سبحان الله اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کروں گا تخت پہ سینکڑے میل دور فوق الاسباب ہے اسباب تحت الاسباب تو فوق الاسباب میرے فقیر سمجھائیے میں نو گل وہ مثال دے کے سمجھانا اسباب نا تحت الاسباب جڑی ہے نا وہ کسی شخص نال خاص نہیں ہوتی فوق الاسباب شخص نال خاص ہوتی میں مثال دینا وہ پانی نلکا لا کے کڈنا نلکا لا کے کڈنا زمین چو پانی کڈنا یہ تحت الاسباب ہے کافر بھی کڈ سکتا ہے منافق بھی کڈ سکتا ہے مومن بھی کڈ سکتا ہے لیکن پتھر چو پانی کڈنا بول چا سبحان اللہ وہ ہے فوق الاسباب اتے سبب دی رسائی نہیں اتے کوئی وسیلے نہیں اپنن گے اتے کسے دا کم نہیں وہ پھر خاصا دا کم ہے وہ کافر نہیں منافق نہیں تو میں نہیں حضرت موسیٰ نو حکم پہ ہوندا توجہ نہیں فرمائی انگلا مبارک دے وچوں پانی کڈیا ساڈے نبی سرور نے وہ بھی خاص ہے ہر کوئی کٹ سکتا نہیں ہوں دور پیا سی اتنا دور ہے جن آخدا میں لیاواں گا جناب دی محفل ہٹن تو پہلو آپ فرماندے نہیں مینو اس تو پہلو چاہیے کیوں بلکہ اس دے آون تو پہلو تو جن بھی لیا سکتا سی تو موڑے بھی چھتی کادی سی حضرت دسنا چاہتے سن اسباب تو مدد منگنا سلیمان نبی دی سنت اللہ دے ولی کو تو منگدا جے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اگوں او فقیر کی جواب دیندا ہے فقیر عرض کردا ہے کہ سرکار میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اچھا اے نہیں آکھیا اپنی کیوں بندہ اپنی آنکھ کھول کے بیٹھا رہے پلک جھپکے ہی نہ لو جی آ گیا جی توجہ نہیں بڑھ رہی حضرت نے فرمایا میں جناب کی پلک کی مطلب تہاڈی پلک جنی چھتی چمکے گی نا آپ تخت پہلو لیا ہوں اچھا ہوں ایتھے ایک گل سمجھانا صدقے جاواں ویخ رب دے قرآن واقعی فقیران تو بغیر قرآن نہیں سمجھ آؤں ایمان لڑ باویں لاکھ کتاباں پڑھ مار جائے ہوں حضرت پہ جواب دے دے میں لیا گا آنا آتی کبھی تخت میں لیا گا وہ ایڈے لمے سفر تے پیا لیا والا خدا سی تو وہ فرما دے نے میں لیا گا آخنا تو چاہیے سی اللہ لیا گا جو نہیں فرمائی آخر سی اللہ لیا گا آخیا کی میں لیا گا تو رب سونے بھی ناراضگی نہیں کیتی انہیں بھی تو لیا دیتا نا یہ ناراض ہونا تو لوگ کیوں رب سونے اعتراض نہیں فرمایا فقیر آخیا میں لیا گا رب دسیا بس فقیر کا کرنا تو میرے کرنے میں فرق نہ سمجھی اچھا نال انشاءاللہ بھی آخیا انہیں قرآن کھولو قرآن اسا اتنے نہیں گئے جاگ دے ہو نا میں صرف تیرے ذوق نال بیٹھا ایمان نہ کھروڑی دا سواد ہوتا ہے اگے پیا لے کھروڑی دا سواد اگے پیا قرآن کھولو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس آخیا ہوئے فقیر نے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو میں لیا گا تو رب بھی نہیں آخیا کہ تو انشاءاللہ کیوں نہیں آخیا ہوں اتے تو مدرسے والے بیلیو تو حوالہ سنانا تو وہ گل سنانا جیڑی تسا ساری زندگی پڑھی سنی نہ ہو تو تہاڈا ایمان واسطے شاید ضروری سنا چھوڑا ڈٹ کے جب بولو سبحان اللہ عام عام روایت تفسیران چ ملدیاں نے عام روایت ایک مشہور ہو کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سرکار نے فرمایا یہودیاں سوال کیتا اصحاب کہف دے بارے روح دے بارے ذوالقرنین دے بارے آپ نے فرمایا میں کل دساں گا تو انشاءاللہ آپ نے نہ آکھیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہویا تو سات پندرہ دن وہی بند ہو گئی یہ عام روایت مشہور ہے لیکن میرا دل نہیں سی اس روایت نو مندا میں آندا تھا گروڑا اس روایت چ حضرت آصف بن برخیا سلیمان پیغمبر دا ولی ہو گئے تے او آکھے میں لایا ہواں گا انشاءاللہ نہ آکھے تے رب ناراض نہ ہوئے تے ناراض ہی حبیب نہ ہو گیا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ کیا بات ہن حوالہ کڈا سبحان اللہ سبحان اللہ تفسیر القرآن العظیم المسمى تاویلات اہل السنہ یہ وہ تفسیر ہے جو تمہارے ملتان میں شاید کسی کے پاس ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. امام ابو منصور ماتریدی فقہ میں ہمارے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ, عقیدے میں ہمارے امام ہے امام ابو منصور ماتریدی. یعنی اہل سنت کے عقیدے میں امام یہ مشہور ہیں. توجہ نہیں فرمائی. ایک قدوں دا امام ہے 333 ہجری. کدن دے دو امام عقیدے ساڈے سنیا دے امام نے, ابو الحسن اشعری ابو منصور ماتریدی. ان کو ان کے معتقدین اپنے آپ کو ماتریدی کہتے ہیں, ان کے اشاعرہ کہتے ہیں. ماتریدی فرکار تفسیر جلد نمبر 3 واقعہ اصحاب کہف کے تحت آپ فرماتے ہیں ثم قال اہل التاویل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن قصة اصحاب الكهف والرقیم وانبائهم فقال اخبركم غدا ولم يستصرف عاقبه الله فيه ان حبس عنه الوحي كذا وكذا يوما فنزل قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. توجہ ہے کوئی نہ؟ فرمایا عام تفسیروں والے یہ بات ذکر کرتے ہیں, حضور سرکار نے پوچھا گیا تو آپ نے جواب نہ دیتا تو فرمایا کل دیا گا تو پھر کل نہ آکھیا انشاءاللہ نہ آکھیا انشاءاللہ نہ آکھن دی وجہ نال اللہ انہوں آپ دوتے اتاب فرمایا تو وہی بند ہو گئی تو 15 دن رکی رہی تو فلان. آپ نے فرمایا اہل سنت دا امام فرماؤ دے لیکن ذالک فاسد یہ فاسد ہے وما توہم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محال لأنه كاذب لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخبركم غدا والله لم يأمره بذلك وقال ولم يستثنه فيحبس الله الواهي عنه ولا يخبرهم في الوقت الذي قال إنه يخبرهم فيظهر كذبه عندهم بعد ما اختاره لرسالته واصطفاه لموضع وحيه ثم يكذبه فيما أخبره هذا فاسد محال غير محتمل ما توهموا في يد الله وعلى رسوله. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاضری استاد العلماء مفتی صاحب فرمانے چٹا جھوٹ رب سونا حبیب نے حکم نہ کرے تو بول پوے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. توجہ نہیں فرمائی. رب سونے دے بولن دے پیچھے بولن دا اتنا پابند ہے جے گھر تے تہمت لگے جنہ چر ادھروں نہ آوے نبی نہ بولے. وہ توجہ نہیں فرمائی یار. تے نبی فرماوے جس نو حبیب بنایا ہے تے نبی بنا کے بھیجیا ہے رسالت واسطے چنیا ہے تے او فرماوے میں کل دساں گا تے 15 دن نہ دسے تے نبی دی رسالت وچ فرق ہوندا. کافراں دے مار ڈول کھڑکانے سن. اور محدث ابن جریر تبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت جس سند سے نقل کی ہے اس میں ایک راوی مجہول ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. اگر محمد بن اسحاق نے محدث نے اپنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کو نقل کیا ہے تو بغیر کسی سند کے نقل کیا ہے. معلوم ہوا نبی پاک نال ہو جا واقعہ نہیں ہوا. آصف بن برخیا جے بولے تو نہیں انشاءاللہ نہ آکھے تو رب ناراض نہ ہوئے اپنے حبیب نال کیویں ہوئے. توجہ نہیں فرمائی. ایتھے تک سجنا ایتھے تک تے رب سونے دسیا ول منگنا کیویں ہن اگے دسدا منگنا کی ائی ہن سواد آونا اور آنا ہے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. اہدن الصراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے منگ اے جو ہے اللہ بھائی پھر دیں بھی نماز جڑی شا منگنی ہے وہ منگتا پیا باہر نکلتا تو اور منگی جانا ہوں تو آدھے اللہ ووٹ جتا بھی اللہ ووٹ جتا نصر من اللہ وفت قریب میں کہا ہاں جنگ بدر تک جانا اتری کا کام شیطانی تے نصر من اللہ وفت قریب وہ کو سمجھ لگی رہے کوئی منگ میرے کو کی سرات سیدھے راستے پر چلا. اچھا پھر گل مکائی نہیں سونے وضاحت کمال درجے دی فرمائیے کہ اے سیدھا راہ خالی آکھدا تے کھولدا نہ کہ کنا دا راہ تے کیڑیاں دا نہیں تے پھر لبنا نہیں سی پھر رولے پے ہی رہنے سن تے واضح نہیں سی ہونا کسے دے اگے وی اس آخیا نال صراط الذین انعمت علیہم انہاں دا راہ وکھا جنہاں تے انعام کیتا ہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین خالی انعام والیاں تے رکیا نہیں نال فرماندا ہے او انعام والے جڑے غضب والے نہیں تے گمراہ نہیں ہوں انعام والے کہڑے نے تے غضب والے تے گمراہ کہڑے نے انعام والے بھی قرآن تو پوچھ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین چار طبقے ہو گئے انعام والے. اچھا تو غضب والے کون نے دالین گمراہ کون نے ادا بیان مصطفیٰ تو پوچھ بخاری شریف بول دیئے فرمایا غضب والے یہودی نے گمراہ عیسائی نے نصارا ہم الیہود والنصارا. اچھا تو انعام والے دا راہ کی ہے دسو بھائی انعام والے تو ہو گئے نا انعام والے دا راہ جو پیا منگنا انہوں دا راہ کیڑا ہے وہ تو یار نبیین صدیقین وہ تو انعام والے نے نا انہوں دا راہ کی ہے جڑا منگنا ہے پیا اس راہ مستقیم کی آ جڑی سڑک میاں نہیں جاندی راہ دسو کی بس ان جو کی تھا ہوں میں دسنا کھوتی خوبی پی ہے مینو کڈنی پینی کر چھوڑا انعام والوں کا راہ وے انہاں والا عقیدہ تے انہاں والا عمل. یا اللہ سانو نبیاں صدیقاں شہیداں تے صالحین والی سوچ دیویں تے انہاں والا عمل دیویں. سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ کیا بات یہ ہے انہاں دا راہ یہ ہوئی ہے اللہ دا انعام. سبحان اللہ کیا بات. اچھا تے غضب والے تے گمراہاں دی سوچ انہ والا عمل یہ ہے انہوں کا راہ غضب والے تے گمراہاں دا راہ انہوں دی سوچ تے عمل عقیدہ سوچ نظریہ تے عمل تے نبیاں پاکاں انہوں دا انعام والوں دا فکر و عمل او انہوں دا راہ اے انہوں دا وکھرا انہوں دا انہوں دی سوچ انہوں نال نکلے گی انہوں دی سوچ توجہ نہیں فرمائی یار اتے دے پیڑ پمنا ہوں چکی پیوا گا چنگی سوتری کر کے ویکھی دانے کڈے بریک پینا وا ذرا توجہ نال چ بول سبحان اللہ. سجنا جانا پیا نماز دے اندر مولا سانو انعام والوں کی سوچ عمل دے انعام والوں کی سوچ کی ہے نبی والوں کی دنیا گند فنا دا جہان ہے آخرت آل ہے توجہ نہیں فرمائی تے یہودی تے کافراں تے سائنسداناں انہاں غضب والیاں انہاں لانتیاں دی سوچ کی ہے کہ جس کے بعد کوٹھی آئے بنگلہ آئے دا بازار آئے گڈی ہے جہاں لے وہ ترقی یافتہ ہے انجے میں انجے کہ نہیں سچی بولو بول بول بولو کافر دنیا کو اعلیٰ سمجھتا ہے کیونکہ اس کے تصور میں کوئی اور جہان نہیں نبی ولی انعام والے دنیا نو ہمیشہ تھوڑے تو تھوڑا آمدنی ہوے ساڈے کول گزارا ہوے کون فی دنیا کا انہ کا غریب او عابر سبیل میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابی نو وصیت فرمائی فرمایا دنیا چنج روی جی میں مسافر ہوں یا راہگیر ہوں وعد نفسك من الموت من اصحاب القبور فرمایا میرے صحابی اپنے آپ نو جیندیاں مردیاں وچوں شمار کر قبرستان کی مطلب جویں قبرستان والے دے خواہشاں نہیں ہوندیاں نفس دیاں ایویں اپنی ایتھے مار بھویں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات تے ہن کافر ترقی سمجھدا دنیا نو نبی ولی ترقی سمجھدے نے جدو بخشا جاوے تو جنت پہنچ جاوے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی اے کافر سمجھتا ہے جس کے پاس قارون کا خزانہ ہو وہ ترقی یافتہ ہے نبی یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس حضرت موسیٰ کی حقانیت ہو وہ ترقی یافتہ ہے بولے سچی ایمان نار دس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون ہوا ہے قارون زمانے دا سرمایہ‌دار دولت مند سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی کوٹھی اے تے کچے کمرے نے تے قارون دا محل سونے چاندی دیا اٹاں دا ہے انعام والے کون نے ایمان نال بولی اور بھائی اندر بےمانی نہیں کرنی سچی بولی کون انعام والے نے ترقی والے کون نے تے ہن انگریز نال بھی مسیح تج رہے ہوئے بس جی مولوی جی ہن زمانہ بدل گیا ہن زمانہ بدل گیا ترقی یافتہ دور ہے دیکھو انگریز ترقی کر گئے آندے ہو یہ سکولوں کا سبق ہے تو پھر نماز کیوں پڑھنا صراط الذین انعمت علیہم وچوان اے یا اللہ نبیاں ولیاں دے زہد تقوی انعام نے تیرا اللہ والیاں درویشیاں انعام نے جنہاں نو ہدایت درا مل جاوے بہاول حق زکریا ملتانی ورگا زمین تے بیٹھا ہوے کچے مکان تے بیٹھا ہوے اللہ تیرا انعام او دے تو ہوے سبحان اللہ پتر نوانا پترا کی صفان دے گھسیٹ گھسیٹ کے مرنائی ترقی کر سلام بھی پھیری آنے کفر بھی بکی آنے اندر دل کفر پہ آوے پھر کہا دے سرات اللہ دینا نام تالین کیوں پہ منگنا وے سجنا نبیان دی سوچ اچھ غیرتے کافران دی سوچ اچھ بے غیرتی کافر بے غیرتی دی سوچ رکھدا ہے تاں کر کے ماں نال گناہ وی کردا وے ووٹاں دے رنناں نوں کھلاردا ہے دفتراں وچ کتیاں وانگو اپنی رنناں پھیردا ہے اللہ دے نبی انعام والے انہاں دی سوچ صرف غیرت ہوندی رہی آپ نے فرمایا علم یبلغنی محدث ابن رستہ نے محدث ابن رستہ نے حضرت علی تو روایت کیتی علم یبلغنی النسائکم انہن یزاحمن یزاحمن یزاحمن انوج فلسواک علا تغارون ملم یغر فلا خیر فیہ فرمایا تواڈیاں رنا ویکھیا جو فرمایا تانوں خبر پہنچی ہے تواڈیاں رنا بازاراں دے وچ غیر مرداں نال جسم لاندیاں نے تانوں غیرت نہیں آندی میرا علی فرمایا جے دے وچ غیرت نہیں اون دے وچ کک خیر نہیں بول چاون سبحان اللہ ہول تے او ولی ودر کتھوں کڈی کھڑا ہے انعام والا ولی بھی بنائی کھڑیا تے رنا اودیا سکول پیا جاندیاں لندن پہ جاتی ہیں الیکشن تو کھلوتی ہے کھلوتی ہے تو بند ہی نہیں تو پوچھو کی ہے ماشاءاللہ جی ولی اللہ دے نے او مونج کٹی چی ولایت دی مہر لان والا علی فرماندا ہے غیرت جے وچ نہیں او دے وچ خیر ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تے اپا بے غیرتاں نو ولایت دتی کھڑیا کیا بات پیو ساڈے دی ولایت تے ولایت اس میں ہوگی خواجہ عبد الغفور ہویا دریائے رحمت شریف ضلع اٹک دے اندر خواجہ حسن سواگ دا خلیفہ آپ جو دو گھروں باہر نکلن لگ دے سن فرمان دے سن مریدان مریدو گلی دے اندر جھاڑو پھیرو پوچھنا حضور کیوں فرمایا کسے غیر عورت دے پیر دے اتے فقیر دے پیر میں آ جاوے اگر جنہی فرمائی ہوئی کیا بات اگر جنہی کیتی میری جائے سبحان اللہ معلوم ہو یا ولایتیں دیکھو رہا ہوں گی ٹھیک ہے نا سبحان اللہ فکر عمل ہوئے اچھا ساڑھے کھول تو غیرت پوری ہے نا بڑے غیرت آڑے بڑے بڑے غیرت ہے اخیر کیتی کھڑے رنہ دی غیرت دی ایک ہوندا دلہ ایک ہوندا کھڑدلہ ایک ہوندا دغڑدلہ ترائے دلیاں دی ترائے بن کیاں نے دلہ ہوندا ہے جڑا بے غیرتی نو حرام سمجھ کے کرے اے بے غیرت پرانے زمانے وچ بھی ہوندے سن اچھا کھڑدلہ ہوندا ہے جڑا بے غیرتی نو جائز سمجھ پہلا او جڑا بے غیرتی نو ناجائز سمجھ حرام سمجھ کے کرے پرانے زمانے وچ ہوندے کھڑدلہ ہوے جڑا بغیر تینوں جائز سمجھے دگڑ دلہ ہوے جڑا بغیر تینوں تھڈو ترقی سمجھے رن کپڑیاں تو باہر آوے تے آکھے لیڈی بن گئی توجہ نہیں فرمائی جنی سوتھن اُتے سنگڑے گی اونی ترقی والی ایویں نہیں تے جنہ کپڑیاں وچ لُکے گی ماری جاندے نے رنا نوں تے برباد ہی کیتی جاندے نے اوئے ہوئی اے ڈازو میں کیا بگیاڑو اوے بگیاڑا کڈیا جلوس کنا بگیاڑ جان دیو سرائکیے جاندے نے نہر بھیڑیے اردو میں کہتے ہیں ویب عربی میں کہتے ہیں انگلش تے لعنت بھیج او شیطاناں دا راہ ہے مائی نام والے تے بیان کرنا توجہ نال آکھ سبحان اللہ او سدکے جاواں سجنا بغیارا جلوس کڈیا انہاں کیا حال ہے آزادی آزادی آزادی او قادی آزادی آکھے بکریاں نو واڑیاں وچ واڑی کھڑے نے جدو باہر نکل دیا نے نال ایک سوٹا لے کے پھر دے انہوں آندھ نے آجڑی چروایا اے ظلم کی تکھڑ ظالم بگیارا کیا بکریاں باہر کڈو اے انہوں پھرن دے آزاد ہو کوئی نال سوٹا لے کے نہ پھرے نہ دے ہن اندروں پیاں سن دیا سن بکریاں انہاں اندروں جلوس کڈ ماریا انہاں آکھیا گل تے واہ واہ دی تے کر دینے سانو ایویں ظلم کیتی کھڑے نواڑے تار تار کے ماری کھڑے نے اوئی انہاں اندروں آکھیا غادی سروایا تنگ ہویا انہاں آکھیا مرو مڑ اونے کھولیا بوا بکریاں گیا باہر ہویا آزاد اگوں بگیار کھڑے سن او تے کھڑے سن پا کے تے کتھے لنگے لنگ دی گئی تو نا چکی گئی پھسی گئی عزت لٹی گئی وہ اپنا کھادی دی بکری دی گل کرتے سر آپ کہڑے پاس پہنچ گئے لکھ لانا اکل ہی مر گئی ہے بندہ جاوے کے بکری کا دشمن ہے کتنے جانے وہ تو بیٹھا سی جی واڑیا چڑیے تو کھان کا موقع نہیں لگتا وہ یہودی دلوں یہودی مسلمانوں کی سردار کا دشمن سی اس آخیا تے جنت رنگوں اندر بیٹھے باہر نکلے تے علی شیر جیسا نہ ہوے عزت لٹن دا موقع نہیں ملے گا عزت لٹن دا موقع نہیں ملے گا لہذا آکھو آزادی شانہ بشانہ چلے زنا سوکھا ہو گیا میں اگلے دن لودرا تقریر پیا کرنا بابا حاجی تاجن شیر دا دربار ہے جھڑیر قوم دا مرشد ہے اس نے دربار تے میں تقریر کیتی قسم خدا دی مجمع چو ایک بندے چٹ لکھ کے میرے گلی اس چوں نے اپنے درد بھرے الفاظ لکھے اس آکھیا میں اس علاقے دے اساں ذمہ دار لوگ آ کھاندے پیندے آ ہر پاسے عزت سی ساڈی علاقے چ ساڈی شامت اساں اپنی تھی نو پڑھانا شروع کر دیتا سکول ہے اتوں نکلی پڑھتی پڑھتی پڑھتی پہنچ گئی یونیورسٹی ابا نال رہا ہاسٹل نہیں سی ہوں باقی پاسے نال ہوں اتوں فارغ ہو کے ساریا سندہ لے کے جدو واپس آئیے اساں شادی کیتی ہے ہن پتہ لگا ڈیڑھ سال بعد ساڈے شادی کرن تو ڈیڑھ سال بعد پتہ لگا کہ وہ تو ویاہ پیچھے کر چکی سی میں چٹ لکھیے میں مجمے دے وچ بیٹھا وا تاکہ پڑھ سنا ہو سکتا ہے قوم سکولوں تے بچ جاوے اگر اس واقعے دے میں ایک ہزار گواہ نہ پیش کراں بستی ملوک دے نال میری زبان وڈ کتے اگے پاچھو جڑا اپنی ماں نال زنا کرے انہیں تیری میری عزت چھپانی بچانی اپنی ماں دی لٹی کھڑا انگریز تے ساڈی بچاوے گا پر ساڈے بےمان تے بغیرت بنن دی اخیر ہے قسم خدا دی ساڈے دلاں تے تالے وج گئے اساں جیندے مردے ایویں نہیں کافر ٹٹی خانے چ قرآن فٹدا پیا انہوں پتا ہے بے ضمیر بےمان یہ تے قرآن جے قرآن نو تفیل کنجر دے سن لے ٹی وی چکلا اندر چوبی گھنٹے قرآن ہوندا نا کسے ٹی وی نہیں تھی لینا ایمان نال دس لینا سی سچی بولی ہوں سارے چینل بغیرتی دے بند ہو جا کفر دے تو صرف چوبی گھنٹے قرآن چلے کسے ویکھنا جدو اذان شروع ہوئے تو منہ پھیر لے اچھی دیا اصلا پھر کدھر گیا تھا اچھا اذان بند ہوئی تو پھر آئی ٹھمکا لا کے جب تک نہ پڑے عاشق کی نظر اچھی دیا اورا ویکھو اورا ویکھی ویکھی ویکھی ہے کتنی سونی تو بول دی لاکھ لانا سے اے مسلا رہ گیا ہوں اے ٹی وی راہ کندا ہے نبیاں دا ہے یا انگریزاں دا ہے نماز بھی پڑھی آئی گئی مغدوب اللہ کے دوالے نراد بچاوی انگریزوں نے یہودیاں دی سان نصارا نراد بچاوی ٹی وی 8000 دا مدینے وچوں لے آؤں گا والا مراد شیطان نماویہ یا ٹی وی چھوڑ یا نماز چھوڑ آ ملک صاحب بیٹھے نے تہاڈا کی نام ہے جی رفیق صاحب یہ اج میرے کول آ پٹے مینوں کہن لگے میرا مجمع وچ نہ لینا ہی نہ لے کے آکھنا ہی نال انہاں دا گھر جو ٹی وی ویکھدے پئے نے پیو مردا ہے تے پرواہ کوئی ہائے ہائے پہلا مسلمان 70 گھراں دا خیال رکھدا سی ہن اپنے پیو دا نہیں ہائے ہائے جدو کافر نو اپنے پیو دا نہیں تے سانو کتھوں پینا ہائے ہائے اے ہا تعلیم دا سر توجہ نہیں فرمائی اچھا ایمان نال دس الیکشن کیندر آئے یہودی دا کتھے بولی اللہ تعالیٰ الیکشن کرایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک گل کیتی سی حضرت آدم علیہ السلام نو خلیفہ بناون تے پہلا اللہ نے فرمایا میں خلیفہ بنا پیدا کرنا ہے تے فرشتیاں دیتے ہن ووٹ نہیں انہاں کہ ربا اتا جلو بھیا ہاں بالکل اوئے میرے رب انہاں فرشتے سن بہتے رب سی کلا رب بہتیاں دی مننی ہے یا حق کالی مننی ہے تو رب تے پہلے دہاڑے واقعہ کرا کے دے ووٹاں دی مونچا کٹی ہے وہ فرشتے ورگے پاک ایک پاسے زیادہ ہون پر حق انہوں نے کول نہیں سمجھ آیا انہوں نے تو رب تے پہلے دہاڑ دسیا ہے تو فرشتے ورگے پاکر نہ لکھیں حق بیٹھے ہائے ہائے ہائے اے مرے آنکھ تے صحیح سبحان اللہ حضرت آدم ووٹ نہیں کرائے ابراہیم خلیل ووٹ نہیں کرائے حضرت موسیٰ نہیں کرائے سوا لکھ نبی کے ایک نبی نہ کٹ دے میں زبان کٹا دے میں سر وڈا کتے آگے سٹا دے سوا لکھ نبی جو کسی کا نام لے جس نبی ووٹ کرائے ہو ہمیشہ کافر آنکھ دے سن نفری سادہ زیادہ ہے نبی آنکھ دے سن حق سادے لال ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لاکھ لعنت جمہوری اسلامی جمہوریہ پاکستان جمہوریہ تو پاک اسلامی واہ صد کے جاواں صورت شریف جمہوریت اسلامی نہیں ہو سکتی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صدیق نو تولیا گیا ہے ساری امت دے نال ساری امت ایک پاسے کلا صدیق ایک پاسے فرمایا میرے صدیق تے پلڑا بھاری ہویا توجہ نہیں فرمائی عمرے ایتھے ظلم دی اخیر ہے ایک پاسے کوٹھے دی کنجری ہوے 70 سال دی ایک پاسے اللہ دا ولی ہوے اللہ ما اقبال ہوے اے دوویں دی سوچ برابر ہے جی ووٹ برابر تے سوچ برابر ایک پاسے پاؤڈر پین والا جہاز ہے جنوں پتہ ہی کوئی نہیں انگوٹھا کتے پہ لانا دوسرے پاسے بہاول حق زکریا ملتانی دے نال دا ولی انہاں دوواں دے سوچ اک نہیں جڑا پاؤڈر پیون والا جہاز نہ جہاز اونے آکھنا میں اونوں ووٹ دیواں جڑا پوڑی دی تھاں تو پوڑا دے کوئی نہیں اگے نہیں چور آکھے گا میں اونوں ووٹ دیواں جڑا مینوں تھانےوں چھڑاوے تھانے دے نال رالی جاوے کچھ آپ کھاوے کچھ انہاں نوں کھواوے وچوں مینوں چا بچاوے کوئی نہیں اگے نہیں سچی بول سچی سیاڑے آندے نے جنس جنس نال اٹھدی اے کاں کھاواں نال دے کبوتر کبوتراں نال قلیل من بعد یا شکور اللہ فرماندا میرے شکر گزار بندے تھوڑے نے کافراں ووٹ تاں رکھے نے کافر بہتے نے او 5 ارب آبادی انہاں دی سوا رب ساڈی انہاں آکھیا سی آپے جتے ہیں تو ہن الیکشن کتھوں آیا ہے بولو ساڈا کلندر اقبال بولیا تے میں مہر لا دیاں اقبال فرماندا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تحریب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت یہ گندے انڈے ہیں کینے کینے کینے گندے انڈے مردے ہیں اور مفکر پاکستان کونہ لگتا ہے انہاں کی سمجھے آتی ہے جے میں پہ نچانگے سانو کسے نہیں پچ پہنچنا کسے نہیں سانو گھٹوں پھڑنا سجنہ دنیا جتنے رنگ بدلے گرگت وانگو نبی کے غلام وارث حضور کے دین کے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے جنہ دد پانی دا پانی کر دینا ہے اور سب کتیاں بلیاں وکھرا کر کے رکھ دینا ہے انہا ڈرامے رچا رکھے اقبال کے اندر اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے معلوم ہویا الیکشن یورپی رندے نے جڑے مسلمان دے ایمان نو چھلن آئے نے غیرت نو چھلن آئے نے دین نو چھلن آئے نے امن نو چھلن آئے نے فساد پاؤن آئے نے قتل کراؤن آئے نے عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے پڑھیواں چاچے پڑھیواں مامے دے مقابلے اٹھیا بھتیجا چاچے دے مقابلے اٹھیا اوئے بھرا بھرا دے مقابلے پتر پیو دے مقابلے چ رن مرد دے مقابلے چ مرد آندا ہے اونوں پاونا ہے رن آندی ماں اونوں پاونا ہے ہائے نے اوئے سچی بول تواڈے ملتان وچ لڑائیاں ہو گئیاں کہ نہیں گجرال وچ 6 قتل ہوئے نے ایک ووٹ ایک شناختی کارڈ دے اوپر کنے قتل ہوئے نے اچھا مولوی ایک مرے مسیح تے ترولا ہے فساد دہشت گردی ہو گئی ہے مدرسے بند کر دو مسجد بند کر دو کیوں تے آ جڑا سور مرد نے کربلا دے شہید نے اے کتا بلا نے انہاں دا کوئی خیال نہیں لانتی ڈرامے رچائی کھڑے نے ہر الیکشن دے اوپر ہزاراں بندے قتل ہوندے نے ساڈا دین اک خدا اک قران اک رسول کلمہ اک ہر رشتہ اک سارے توڑ کے تے وکھرے وکھرے کر کے اے بیچارے قوم دے بندے 15 امیدوار ہوندے نے ہر کسے نوں آندے نے ہاں تیرے نال جے آکھن نہیں تے دشمنی پے گئی او پے جاندی کہ نہیں لاکھ لعنت نبی دشمن بناون آیا ہائے ہائے نبی لڑاون آیا معلوم ہویا نبیاں دا راہ نہیں کنا دا بولو تے پھر نماز بھی پڑھی آوندا تے ووٹ بھی لڑی آوندا غیر المغضوب غیر المغضوب علیہم ربانین تو تو کی باندا نصر من اللہ وفتح قریب وا مونج کٹی جی یا نماز چھڈ یا ووٹ چھڈ پھر آکھدا کہ مڑ دین کیویں آوے گا میں گلانتی آ دین الیکشن نال لے آندا بے دینی آندی اے دین آندی اس طریقے دے نال جڑا حسین ورتا اے قتل حسین اسلم مر گئے یزید ہے قتل حسین اسلم مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کلندر اقبال ساڈا فرماؤں دا ہے خریدے لو ہم جس کو اپنے لہو سے خریدے لو ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو وہاں کام حق سے نہ کر بے وفائی کیوں بے سجنا بھیج ووٹا تلانت جڑا نہیں بھیجے گا اندے اپنے تلانات کروڑ مرتبہ بھیج ووٹا تلانت مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والے ووٹوں پر لانت ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੋਤਲ ਹੋਣਾ ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਤਾਉ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਾਵੇਂਗਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਜਹਨਮ اسلام دا نظام ہوئے ووٹ تا جائز نہیں اگو نظام کفر تے یہودیت دا جیڑا ایتھو جاوے گا اندے تھلے لگے گا تے یہودی دا امدادی بنے گا تو ووٹ دے کے تو کافر دا امدادی بننا کفر دا امدادی بن کے تے تو اگو نبی دی شفاعت دی امید رکھنا حق ہے میں چیلنج کرتا ہوں میری بات کو غلط ثابت کرو میں قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اپنی زبان کٹا کر گنگا ہو جاؤں گا تاکہ آگے خطاب بند کر دو لیکن میں حضور کی امت کو اس حال پر نہیں چھوڑ سکتا جس حال پر یہ رہ رہی ہے میں نے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا اللہ تعالیٰ میں نے بولن دے توفیق دیتی میں بولاں گا اور حق سچ بولاں گا توجہ نال بول سبحان اللہ اچھا یہ داڑھی مننا راہ کیندا ہے اے کیندا عمل ہے سوا لاکھ نبی چ کنے منائی ہے کسے نہیں تے نماز ہی پڑھی ہوندا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ غضب والے تے گمراہ مت رات بچاویں بچاویں بچاویں بچاویں نماز تو فارغ ہوندا نہیں تے دکان تے چڑھ جاندا ہے آندا ہے 5 روپے دے کے ہتھ نال چھتی لاویں لاویں لاویں لاویں غیر المغضوب بچاویں بچاویں بچاویں اوتھے لاویں لاویں واہ واہ نمازیا واہ واہ تیری نماز تو صدقے ہائے ہائے واہ پٹھا نمازیا نماز بھی آندی ہوے گی شاباش نمازیا مینوں اکھاندا چشتی تو جو انا پینٹ شرٹ حرام ہے کتے لکھے میں کہ الحمد لاہور دی گل ہے ایمان نال مینوں لاہور میں تقریر تک کراں تے پیا کے کتے لکھے حرام میں کہ جی الحمد مینوں تے نہیں دسیا میں کہ اکھ ہوے نا میں کہ پتر اکھ ہوے تیری ویکھن والی بھائی ماں نا سکولی ہے تو تینوں دسڑی ہے کچھ ہے میں کہ پڑھ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہائے پڑھی میں کہ ہن دس راہ کی اخر راہ تے انہاں دے عمل ہے تے میں کہ پینٹ کی نام ہے تے بے ایمان او تو نماز پینٹ پائی کھڑا ہے پینٹ پائی کھڑا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ پینٹ تو بچاویں آکھی جاندا ہے پائی وی جاندا ہے یار کی ایمان نال دسو کتے مت کتے گئی ہوئے ہائے پیدل ہوئے پایا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ تو گل کر میں تے نہیں آکھیا ہن سن یہ سکول کالج کیندا راہ ہے کہ کیڑا فکر و عمل ہے ستویں دی کتاب اردو گھر دا حوالہ باہر نہیں جاونا گھر دا حوالہ لوہے توڑ پیپے توڑ صفحہ نمبر 134 انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبہ کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو آج تا انگریز آلیاں سمجھ انگریز آلی رہا انگریز آلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سکول مسجد بھی بڑی کھڑی ہے وہ سکول مسجد ہے وہ مسجد درار ہے او عبداللہ بن ابی منافق کی مسجد ہے کیا بات اے ظالم پڑھنا پیا کہ یہودیت دا راہ ہے تاں پیسے پہ لاندا ہے دیتے تے راہ کافراں دا ہے تے ادھر اکھنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نماز مسجد نال بنی کھڑی سکول ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ تے پھر بھیج لعنت ہن سکولاں تے جڑا نہیں بھیجے گا اوندے اپنے کلاں میں میں ایک آخر دے اندر تینوں ایک نظم سنانا بنائی میں ایک نظم سنانا نوی بنائیے سنا چھوڑا نوی نکور تالا تالا مال بالکل منڈی دا ہنے خرید کر کے لیا اندر معلوم ہویا ایک پاسے میں رکھیا سکولی ایک پاسے مسلم سکولی ہوگے جڑا سکول دی تعلیم نو جائز سمجھے تعلیم سمجھے انو جہالت نہ سمجھے لعنت نہ سمجھے بھاوے وچ روے تے پھر انو حرام سمجھے اللہ ما اقبال آنگو میں انو سکولی نی مسلم سمجھا نظم لکھی مسلم سکولیاں حضرت تو جدا ہے دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا ہے تو را جدا ہے دین نبی دے دشمن ہن کفر دے پجاری قرآن تو ہے نس دے انگریزی عقل ماری کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا ہے مسلم سکولیاں دے دشمن نو گھر بلا کے آیا کھڑے دشمن نو گھر بلا کے اپنے نو اے مرا دے عزت تے دین دے کے ہن ملک نو بچا دے کافر اگے ہے چوہے ساڈے لئیے بلا دین نبی دا جھگڑا ہو جھگڑا دین ساڈے کیویں بھرا ہے مسلم سکولیاں دے اگلا ترا جدا ہے اس غیرت دے نال غیرت ہاں انہاں بخت والے نوں غیرت نال غیرت اے تا غیرت دی گل سنن تے سڑ جاتے نے غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے وہ ہر بے حیائی سکھا دے اے کتنا بے حیا ہے مسلم سکولیاں دے اگلا ترا جدا دین نبی دا جھگڑا ابو اینا دا بیبی جدا مطلب ہوندا دلا ابو اینا دا بیبی امی اینا دی لیڈی لیڈی اونوں آندے نے جدا سو سو یار ہوے ابو اینا دا بیبی امی اینا دی لیڈی شکلا اینا دا خسریاں شکلا این لگے جویں موتر وے شکلا اینا دا خسریاں کپڑے اینا دا ریڈی تائی اینا دی دس دی و دس دی تا